vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a Bombagyár mutatásait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár nevű blográdió 8. adása. Most csak hárman vagyunk rendhagyó módon a stúdióban, én meg vagyok fázva. Gaf. Hello. Tomcat. Hello. Én meg blogadmin vagyok. Pogolgépnek már több hely jut. Igen, de ma nem lesz időzás. Ma nem lesz időzás. Nem, az muszáj. Jó, akkor lesz. Sajnos Attila beteg lett, azért nem tudott eljönni. Bár egyébként megpróbáltunk szerezni embereket. Itt az adás előtt végigfutkossunk a környéken. Kimentünk az oktogonra, lementünk a föld alatti aluljárójába, és megkértük a BKV ellenőröket, hogy jöjjenek az adásba. És az volt a legviccesebb, hogy ők viccesek, ugye? Mert hogy azt mondták, hogy jönnek, hogyha mi megszerezzük gyorsan a Beatles-től a sárga tenger alatt járót, hogy arra balettozzanak. Erre még majd visszatérünk, tehát a BKV-nál meg fogjuk keresni az illetőt, és a következő adásban megpróbáljuk rávenni őt a balettozásra, elvégre megígérte. Sajnos reggel fél hétig szolgálatban vannak, és azt is megtudtuk, hogy igazából nem is BKV-sok, hanem biztonsági őrök, egy külsős cég, de ez már ellékes. Várjál, Gafot elfelejtettük rendesen bemutatni, tehát ő Gaf. Ő miről nevezetes? Ez egy jó kérdés. Igen, miért hívtunk meg? Hát mert nem volt hely. Azért mégis volt egy csomó. Gaf arról nevezetes, hogy annak idején együtt írtunk a Terror News nevezetű nevezetes lemezújságba. Erre nagyon sokan emlékezhetnek, akik még annak idején 90-es években úgymond PC-zgettek, számítógépezgettek, aztán ez is megszűnt. És együtt hoztuk össze a találkozót az újságírók között. Így van, országot jártuk, szedtük össze az emberkéket, akik írtak ebbe. Ez egy nagyon nagy olvasottságú dolog volt, bár ma már azt se tudják, hogy mi ez a lemezújság. Hát, átvette a helyét a web. Igen, de nem is átvette a helyét, mert nem helyette van, hanem az is van. A lemezújságot úgy kell elképzelni, ahogy Hamster leírta, egyébként Hamster is egy oszlopos tagja volt a Terror News-nak, az a Hamster, hogy ezt úgy kell elképzelni, mint egy weboldalt floppy lemezen. Valóban ez egy keretprogram volt, amiben cikkeket lehetett olvasgatni és örülni neki. Minden hónapban megjelent, várva vártuk mindig a borítékot Balmazújvárosból, ahol szerkesztette ezt egy Szabó István alias Taylor nevű srác. És hát ez volt a Terror News. Több tízezer olvasója lehetett, soha nem tudjuk meg, hogy mennyi volt. Tudod, hogy mikor kezdődött? A lemezújságodás? Aha, a tiétek. 91-2, plusz 4-en kezdődött. Lehetett csinálni majd a Bombagyárnak egy külön kiadását, ami csak lemezen fog terjedni. Nem lenne egy rossz ötlet, már csak így retro jelleggel sem, de hol kapsz lemezt? Igen, ez is igaz. Szépen visszavonták őket, igen. Múlt hét pénteken azon kívül, hogy elindult a bombagyár.hu, és azóta már egyébként 700-nál is több regisztrált felhasználónk van. Ez azért érdekes, mert csak valódi névvel, igazi címmel és ellenőrizhető telefonszámmal lehet regisztrálni a netpatkányok kiszűrése érdekében. Volt is ajvékolás emiatt bizonyos körökben. 12.000 egyedi látogatónk van egy nap, és ez elég jó azért egy induló weboldalnak. Ezt már az első nap produkáltuk. Múlt hét pénteken volt történetesen az International Right to Know Day, ami azt jelenti, hogy jogom van tudni nap. Ez igazából valami olyasmi lenne, hogy tiltakozunk az ellen, hogy a kormányok orbaszájba mindent titkosítanak. Egyesült Államokból indult ki, tudtam el a kezdeményezés, egész nyugati világon ennek nagy híre volt. Magyarországon természetesen nem. Szerintetek miért? Nálunk nincs jogot tudni napon. Minden az, hogy most is rengeteg újságíró áll perben különböző, az állam különböző ágazataival, ugye a privatizációs szerződések titkosított mellékleteinek nyilvánosságra hozásával kapcsolatban. És hát egyelőre hiába vannak olyan bírói ítéletek, hogy kerüljön minden nyilvánosságra, továbbra is titkolóznak. Soha nem fogjuk megtudni. Láttátok azt a dokumentumot az Indexen? Feloldottak valami olajos dokumentumot, ahol a Szilvási Györgynek a neve benne van, és így ki van húzva az egész, csak a pecsét meg a fejlét van meg. Zseniális. És ezt így kirakják. Hihetetlen. Haladjunk tovább. Az új bombagyárat indulása után egy órán belül törni kezdték. Ami érdekes, hogy ez mindezt egy izraeli IP címről. Bizony. Egy órán belül, tehát ilyen valami hajnali egy órakor lőttem fel az oldalt, és fél kettőkor már kopogtattak befelé a hacker bácsik. Nyilván az International Right to Know Day örömére. Aztán akadt még egy hackerünk, ez Szabó Mikolaj volt, egy zsidó gyerek, aki a Tilos Rádiónak a holdudvarába tartozik, egyébként kábítószerfüggő, jelenleg éppen Londonban tevékenykedik, minden adatát, nevét, címét, telefonszámát megtaláljátok a Bombagyár oldalain. Ami érdekes, hogy aki az ő oldalára megy, ezt most nem mondom be, mert úgyis tudja mindenki, meg nem. Indított egy ellenoldalt. Most csak azért mondom, mert mindannyian tudjuk a címét, mert nagyon érdekes kukikat tesz a gépre egyrészt, másrészt meg jöttek belső infók, hogy oda nem igazán kellene fölmenni közülünk senkinek bizonyos okokból. No, programajánló és könyvajánló. A pillanat azért elmondom, ez a Szabó Mikolaj, ez nem adta fel azt a reményét, azzal kísérletezik, az oldalunkat valahogy megtörje, és szétbassza. Lényegében egy Tilos Rádió közeli kis drogos brancsnak az egyik tagja, ez ilyen netpatkányok gyülekezete, majd feldolgoztuk az adataikat, akkor kikerülnek ők is. Évek óta mindenki ismereti őket, aki Magyarországon próbált már interneten egy komolyabb közösséget szervezni, előbb-utóbb ezek a netpatkányok megjelennek, és mindent megtesznek, hogy tönkretegyék, mert csak. Program és könyvajánló is régen volt. Az elkövetkezendő napokban Kéri Edit dedikálja a Kik lőttek a Kossuth téren 1956-ban című könyvét. A könyv megvásárolható a Magyarok házában, az Asztória mellett Semmelweis utca egy szám alatt. A dedikációk időpontja 2007. október 5. 18 óra Győr Petőfi Sándor művelődési ház. Október 12. 17 óra Fót Vörös Marti művelődési ház. 14-e 16 óra Pécsi Ifjúsági Központ, egy napra rá 15-én 17 órakor a Mohácsi Jenőkönyvtár Mohácson. Ez a könyv arról nevezetes, egyébként már hivatkoztunk rá itt az adásban is, ez az első és egyetlen történelmi szakmunka, amely az 1956. október 25-i Kossuth-téri sortűzzel foglalkozik, és tételesen le vannak benne írva a gyilkosok, akik lőttek a tetőről, legalábbis 90%-uk, ellenőrzött bizonyított információk, hozzá fényképek és különféle összeköttetései kapcsolataik a ma működő úgynevezett antifasiszta szervezetekkel, mert bizony az van bőven. Ezzel is foglalkoztunk, és foglalkoztunk az előző adásban egy Népszava cikkkel. Meg is lepődtünk, hogy a Népszava ilyen őszinte és színvonalas írást leközölt a népszava.hu-n. Hát ez eltűnt. Ez az olasz-liszkai cigányokról szólt ez a cikk. Nevezetesen, hogy ők sem hajlandóak máshová szarni, csak a szobában az a kert végébe, és bizony ott is hamarosan a hepatitis járvány fenyeget. Ezt a cikket eltüntették, majd pedig a Kuruc Info kérdezte, hogy úgy egyébként ez mi történt ezzel a cikkkel, akkor észbe kaptak, hogy hoppá, ez nem ilyen egyszerű, gyorsan visszarakták. Annyit erről egyébként ezzel a ténnyel kezdjünk. Valami Szipiádész Erzsébet, a cikk szerzője, egyébként magas állami kitüntetésben részesült nemrég, Magyar Köztársaság lovakeresztjét kapta meg, hogyha jól tudom, újságírói munkásságáért. Évfordulók. Október 6-án a Gömbös szobor 44-es felrobbantásáé. Mit tudunk erről? Hát az, hogy nem október 6-án volt. Van ugyanis egy emléktábla, az Erzsébet hídnak a Budai hídfőjénél találjátok. Most egy bronzszobor van ott. Ez azt hirdeti, hogy 44. október 6-án a zseniális antifasiszta ellenállók, mégpedig a Marút csoport felrobbantott a Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát. Na most Ádegy, ez nem 6-án volt, hanem 7-én. Utána lehet nézni egyébként a Széchenyi könyvtárban a korabeli újságoknak. Tehát kettő, ez nem egy jel volt az ellenállás megkezdésére, hanem egy ilyen kis magánakció. Igazából merénylet lett volna, mert arra számítottak, hogy ott majd koszorúzás lesz, és pár embert meg tudnak ölni. Nem ott koszorúztak a közjogi méltóságok, hanem a temetőben Gömbös Gyula sírjánál, és ezért nem sikerült. Elnéztek egy napot. Elnéztek egy napot, bővebben fogok erről írni a Bombagyáron, mint ahogy Ságvári Endre történetét is most olvashatjátok a bombagyár.hu-n korabeli dokumentumok tükrében. Mert hogy október 6-a, ettől függetlenül az a nap, amikor az aradi vértanúkra emlékezünk. Hát pont ezért tolták el a dátumot, gondolom utólag, hogy tegyük már arra a jeles napra, úgyis sem közel van. 11-e, egyébként pedig emlékeim szerint a zsidók szerint a világ Isten általi megteremtésének évfordulóját, ezt is ünnepeljük meg. Ura! Nagyon érdekes leveleink vannak most. Az előző adásban felolvastuk Fáber Károly levelét, amelyre én egy publicisztikával válaszoltam a bombagyár.hu-n. Az ezt leközlő nemzeti hírfutár írt nekünk egy levelet. Ugye ők azt mondták, hogy mi pontosabban leközölték Fáber Károly a Rendszerváltó Fórum egyik tagjának azon véleményét, hogy mi provokátorok, SZDSZ-es bérencek vagyunk, és egyébként is a nemzet ellenségei. Majd egyébként pár nappal később Tatár úr szintén a Rendszerváltó Fórumtól arra buzdította Budaházit, Vonát, Toroszkait és Tomketet, hogy mentsék meg valami nemzetet, vagy legalábbis irányítsák az embereket. Érdekes kettőség. Na mindegy, a nemzeti hírfutár levele. Kedves Attina, Tomket, blogadmin, múltkor tévedtünk, bocsánatot kérünk. Saját tehetetlenségünk okozta düböl, baromságot írtunk rólatok, amit azóta természetesen megbántunk. A tömény zsidózás persze azóta is rendesen üli a gyomrunkat, de belátjuk, hogy azt bizony nem együttesen követtétek el. Robin hirtelenségéről, olykor gyermetegségéről pedig ti valóban nem tehettek. Tehát még egyszer, bocsánat. Tőlem nem is kérlek bocsánatot? Hát tőled nem. Csak azért, mert droid vagyok, ugye? Lehet. Ezek ilyenek. Haladjunk tovább levélügyekben. Következő levelünk a napfényes Sierra Leone-ból érkezett. Igen, Laci írt nekünk. Mégpedig a következőket. Láttam én már minden szart, srácok, és örülök, hogy az országom nem úgy néz ki, mint ahol én most dolgozom. Itt csak egy dolog számít, az erő, és ez lehet pénz, fegyver, vagy hogy kiáll a hátad mögött. Ti sosem fogjátok, remélem, megélni, hogy milyen az, amikor tényleg nincsenek törvények. Aki volt a légióban, az valószínűleg volt elefántcsontparton, esetleg máshol Afrikában, kicsit dumáljatok velük. Ha túl sokat mesélnek, az a sok, ami visszamarad, amikor látod az emberek kiszolgáltatottságát a mindennapoknak. Csak képzeld el, nekem egy A pontból B pontba eljutás 25-50 dolláromba kerül. Az átlag embernek ez egy teljes éves bevétele. Ha nincs pénzed, az élet csak folytonos menekülés a korrupció elől. És itt tényleg minden mozdulatot pénzbe kerül. Láttam kisfiúkat pénzt szedni árnyékban ülésért, idősektől és nőktől, késekkel meg botokkal. Afrikában ez nem vicces. Ezért ilyen boldogok itt a lelki szegények. Jót rögtem az adáson, főleg az importáljunk Sierra Leone-i gyerekeket részen. Kéne, lenne rá igény erre felé. A helyieket 2 éve nem értem. Ha itt kitör a háború, akkor ezek üvöltenek mindent, mert általában tök részegek, meg be is vannak állítva. A kát az olyan, mint egy doboz Sofiáné otthon, de kokót például 30 dolcsért hoznak, ami azt jelenti, hogy a brit árfolyam negyedéért, hoppá. Amfetamin a banán árfolyamán forog. Nem érted, mi a csatakiáltásuk, mert eltorzult fejjel szaladgálnak. Amikor megérkeztem, az első 2 hétben azon voltam elhűve, hogy 10-15 méterről mennek a tűzharcok néha. Annál nagyobb távolságot csak a szerencse, ha valakit eltalálnak. De már tudják mondani, hogy kurva gyucsám, ami dicsőséges. Próbálok majd fényképet küldeni, ha készen lesz a bombagyár, mert Adi megcsinálta nekem, hogy lehessen látni az oldalt, valamit szart kellett állítani a böngészőn. Van képem elég, amin lehet röhögni. Látnátok, hogy a piacon talált menórát milyen nagyszerűen lehet 600 méteren célpontnak használni. Egy haveromnak kifilézett gyűjteménye van Woody Allen portékból, Cafatokban. Ó, mielőtt elfelejtem, a mostani adás vicces lett. A Robin nevű fiú, annak ellenére, hogy elég buzeráns a neve, szerintem spontán vicces, de komolyan. Hívjuk inkább Bélának a srácot legközelebb. Látszik, hogy mennyire megosztik a vélemény, hogy most Robin jó vagy rossz. Sierra Leone-nak tetszett, köszönjük Sierra Leone. Küldjük oda Robint. Biztos örülnének. Biztos, tökre. Vagy Mortimert küldjük oda, most elég csúnya. Mortimer az most el van ítélve, bár szerintem menne akárhova. Bár azt mondta, hogy nem hagyja el az országot, ugyanis én ma voltam nála látogatóban. Kedves bombagyár olvasók és gyárlakók, mert ugye így nevezték el magukat, tehát láthattatok, néhány nappal ezelőtt kitettem a bombagyárra egy videót, a TV2 Mokka című műsorában szerepelt Ártatlan Józsika és az édesanyja. Na most ez az Ártatlan Józsika, ez elmondta, hogy most hogy érzi magát 2007-ben, 2 évvel azután, hogy Mortimerüt késsel keresztül, hogy karddal keresztül szúrta. Hát jól érzi magát, csak hát ugye ilyeneket mondott, hogy kivették a lépét, és hogy most ő rosszul érzi magát ettől. Foglaljuk össze. 2 dolog volt, ami nekem megütötte a fülemet. Az egyik, hogy mivel kivették a lépét, ezért soha többé nem tud nehéz terhet emelni, le van százalékolva, nem tud fizikai munkát végezni, tudom sajnálni szegény. A másik pedig az, hogy Mortimer őt hátulról szúrta le. Eddig valahogy máshogy volt a mese. Hát én fogtam magam, és elmentem Mortimerékhez. Ma délelőtt, és beszéltem Mortimerrel és az édesanyjával, hasonlóan, mint ahogy Jakubcsek Gabriella beszélgetett Ártatlan Józsikával. Hát nézzük, mit is mond a G család erről az esetről. Hát itt ülünk jelen pillanatban szembe G Mihályjal, azaz Mortimerrel és édesanyjával. Pont úgy ülnek itt velünk szemben, mint a Mokkában Józsika az ő kedves édesanyjával. Hát beszélgessünk egy kicsit arról, hogy ők mit mondtak és miért mondták azt. Hát, hogy Józsikának nem lehet hinni, azt már elég régen tudjuk. Az első kérdés, ami bennem fölmerült, ő azt mondta a műsorban, hogy te hátulról szúrtad le. Nem hátulról. Nem hátulról? Nem, hanem félig kifordult felém, és fél álló helyzetben érte. Legalábbis így emlékszek vissza. Tehát szemből szúrtad le, nem hátulról. Igen. Ő azt állítja, hogy visszaült a székre, és már nem felé fordult, mert ő nem akart balhézni, és így érte a szúrás. Nem. Ő kifordult felém, és fölállt félig, és félálló helyzetben érte a szórás. Ő azt állítja, hogy egy ilyen párbeszéd zajlott le köztetek, hogy ő rád nézett, te mondtad, hogy ne nézzem, erről megkérdezte, hogy miért már nézni sem lehet, erre te azt mondtad, hogy jó van, ne balhézzunk a buszon. Nem, én erre csak annyit szeretnék mondani, hogy lovagi ruhába indultam el itthonról is, a buszmegállóban és a buszon is megkérdezték jó páran, hogy hova készülünk, mit csinálunk, stb. Ennyi erővel őket is leszúrhattam volna, csak azért már megkérdezték, hogy hova megyünk, mit csinálunk, hisz állítólag ő is csak ennyit kérdezett, vagy valami ilyesmit. Nem, itt a kiváltó ok az volt, hogy minket megfenyegetett, hogy el lesz vágva a torkunk, hogyha valamit kérdezek még. És mivel akart elvágni a torkodat? Valószínű, hogy késsel. Teljesen nem láttam, de a pengéből egy darabot, egy részletet, ahogy húzta ki a zsebéből, igen. Tehát megvillantott egy késsel? Igen. Ezt a rendőrség miért nem találta meg, vagy? Nem tudom, de hogyha a társamnak volt elég ideje még aznap elrejteni a kardot, akkor neki is lehetett elég ideje elrejteni a kést. Azt mondta Józsika édesanyja, hogy nagyon megváltozott az életük, és borzasztó, mert szegény Józsika. Hát a G család élete hogy változott meg az ügy óta? Hát a G család élete az meg még jobban megváltozott. Egy olyan gyereket, aki soha se diszkóba, se szórakozó helyre nem járt, magyarul csak az iskolába meg haza, akkor nem tudom, melyikük a kettő közül a jó nevelt gyerek, és melyik a rossz nevelt, és amiket én hallottam róla, a tévén keresztül, vagy bárkitől, akiket meg lehetett kérdezni, hogy milyen jó gyerek ez a Józsika. Azt hiszem, többet nem kell mondani, mint az SMS-eket elolvasni róla, hogy miket csinál a Józsika mai napig is. Csak én azt nem értem, hogy miért hagyják az ilyen embereket, hogy a kisebb gyerekeket, meg akár a felnőttebbeket még mai napig is bejár az iskolába, mert ment az SMS, és megkélemíti az a gyerekeket, legyen az lány, vagy fiú, vagy akárki, hogy miért hagyják az ilyet. Úgy tudom, hogy ő ellene már több bűncselekmény miatt folyt eljárás, és őt el is ítélték. Mortimer ellen volt ilyen eljárás valahogy? Soha. Az életben az én gyerekeim ellen semmi nem volt. A bátya ellen? Semmi. Semmi az ég adta a világon. Eddig minden eddigi konfliktusomat szóváltásban el tudtam intézni. Ez az egyedüli dolog, ami tetlegességig fordult. Az ügyvéded vitatja a bűncselekmény minősítését, ő szerinte életveszélyt okozó testi sértés, míg a bíróság két fokon is azt mondta ki, hogy emberölés kísérlete. Mit gondolsz erről? Én meg akartam magamat és a társaimat védeni, mert szerintem, és ez mások szerint is így van a társaim közül, hogy minket ki akartak korrabolni, mert a társam számolt a buszon pénzt, és nem kis horonváriumot. Tehát akkor kaptatok valami pénzt? Igen. Számolgatni? Igen. Fellépésért kaptátok? Fellépésért, igen. Hát ezt mondjuk még nem nagyon mondták a médiában. De ezt elmondtuk a legelején, csak ezt mindenki elfelejtette, nem is került rá sorra az eljárás során. Józsika mondta ezt, hogy ő el akarja venni ezt a pénzt? Tehát ő ad ide a pénzt, vagy ilyesmit mondott? Nem mondta, de párszor már ki akartak minket rabolni. Legalábbis engem is megpróbáltak páron már kirabolni. Mert ugye este jártam iskolába, meg ilyesmi. És szóval ismerem, hogy néz az az ember ki, aki éppen valamire rástírul, és éppen szándékában áll valamit elkövetni. Józsikáig családja felrótták, hogy a Mortimer családja nem keresett fel minket, nem kért bocsánatot. Uram, bocsáss meg nekünk! Ha én védkeztem ezért, ettől én még ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más. Na most a Józsikának a jó édes anyja, az Isten áldja meg a Józsikával együtt. Imádkoztam érte, hogy minél hamarabb gyógyuljon meg, és ez így igaz, ahogy mondom. Elég hamar meg is gyógyult, ugye? Itt meg is mondja, gyógyult. Azt mondta Patainé Oláéva, kedves édesanyja, hogy Józsika 9 napig kómában volt, lebegett a halállal. Hát beszélni nem tud szegény, nézzük el neki. 9 napig? 9 napig azt mondja, hogy a halállal lebegett. Csak a tévében miért? Hogy adták le, hogy egy hét se telt el, és utána meg valaki pörköltet eszik? Hát igen, ez elég érdekes az embernek. Mivel hogy engem is műtöttek, meg azokat az embereket, akiket egyszerű vakbéllel vagy bármivel műtenek, szürcsölik a lét, azokat kéne megkérdezni, ha valakit megműtenek léppel, vagy akár mivel, hogy mit ehet-e egyáltalán pörkölt féléket? Hát, szilárdat egyáltalán nem. Erről mindjárt megkérdezzük a házi orvosunkat, a bombagyár egyik lakóját. Kicsit ehhez kapcsolódik, ugye Józsika azt állítja, hogy őt a kivett lépe miatt ő már soha többé nem tud fizikai munkát végezni, hát nagyon sajnáljuk. Ennek ellenére nagyon sok levelet kaptunk lépeltávolítás fiatalok. Én csak annyit szeretnék mondani, én is pár lovagrendi balesetet átéltem, volt már 2 nyílvessző a tüdőmbe, kaptam pár balta vagy kard okozta sérülést, én is voltam miatt a kórházba, és ugyanúgy tudok fizikai munkát végezni. Hát de a lép az más, mondhatnánk, csak hogy egy csomó levelet kaptunk, amit fel is olvasunk majd mindjárt, hogy másoknak, akiknek kivették a lépét, ugyanúgy tudnak sportolni, fizikai munkát végezni, esetleg néha egy-két injekciót kapnak, de nem különösebb hátrány azért. A másik, ami Józsikának egy nagyon érdekes állítása volt, ő ugye előadta, hogy ő milyen szegény roma, mert őt bántják meg minden, ugyanakkor azt állította, hogy te nem vagy roma, és erre közbeszólt az ő ügyvédje, hogy mondták, hogy felerészt, és erre közbeszólt az ügyvéd, hogy negyedrészt. Mi a véleményed elő? Romának vallod magad? Nem teljesen. Felerészt vagy negyedrészt? Felerészt. Hát akkor ezzel lehet vitatkozni. Édesanyám révén vagyok az. Hagyd döntsük el mi, hogy mi mit vagyunk. Igen. Ez az egyik. Az én apám a zenész ember volt. Szegény, nyugodjon békébe. Az, hogy a férjem meg magyar ember, mint ahogy a mi mondjuk cigányok, hogy paraszt, az nem azt jelenti, hogy a gyerekeim most tiszta parasztok, nem nincs benne cigányé, de mind a kettőben benne van. Erre mondják ők elegáns, hogy van benne bombó. Igen. Így van. Mit tudnál esetleg elmondani most az ügy végén, hogy téged elítéltek, hogyan fogadod ezt az ítéletet? Én nem fogsz-e vonulni a börtönbe? Hát, ha muszáj, bevonulok, de nem fogom elfogadni, amíg élek ezt az ítéletet, én soknak tartom. Ha azt vesszük, hogy a gyilkosok kapnak 6 évet, én szerintem büntetlen előélettel, elsődleges, elkövetett üggyel, én nem érdemlek szerintem 4 évet. És semmit nem vettek figyelembe, se azt, hogy fiatalkorú vagyok, se azt, hogy tanulni akarok, és megjegyezném azt, igaz, mondták azt is, hogy lehet bent tanulni, de szerintem mással leszek elfoglalva odabenn, magyarul, hogy mentsem a bőrömet, mert szerintem a romák ugyanúgy nem szimpatizálnak velem. Hát igen, az arcodat azt jó alaposan bemutatták a tévében, hogy na ez a Morty, mert bár a nevedet nem mondták. Magyarán ezzel derékba törték az életem. De hát ezt a médiának lehet, hiszen te nem vagy egészen cigány. Nem a médiáról van szó, hanem a bíróságról. Mivel ő ítélt el. Lesz még egy felsőfokú tárgyalás esetleg, legfelsőbb bíróság ilyesmi? Remélem igen lesz, és remélem ott ki is derülnek az igazságok, és végre már azt fogják elítélni, ha nem is ítélik el, de legalább engemet sem, aki már rég a börtön rácsai közé valók. Hát reméljük, hogy előbb-utóbb oda is kerül. Egyébként milyen szakmára készültél? Ugye Józsika azt állítja, hogy a köbműves, hogy ilyesmi szeretett volna, ezt ki az gimnáziumba jár. Én már elvégeztem egy műszerész technikumot is, most jelen pillanatban cukrászatra járok, de még egy motorszerelő és tuningoló iskolát is el szeretnék végezni. El is fogod tudni így, hogy elvisznek esetleg? Hát úgy nem. De hogyha ki is jövök, szerintem elég nehézkes lesz iskolát keresnem, olyan szempontból, aki fölvesz. Szerintem a hírnevem meg az előéletem miatt. Mert szerintem így a 4 év így mindenkinek a fejébe ott lesz. Én is imádkozni fogok, hogy ne kerüljél be, és remélem, hogy egyszer majd győz az igazság ebbe a kurva országba. Köszönöm szépen. És én azt is kívánnám, azért is imádkozok én, hogy ne csak a Józsika, hanem az összes ilyen jó lelkű ember és ártatlan ember most már kerüljön a méltó helyére. Úgy legyen. Ez végszó. Én csak annyit szeretnék mondani még, meg mindenki nevébe, hogy a jó lelkű emberek, szólaljon meg nekik a lelki ismeretük, akik a buszon voltak, hogy menjenek, és az én ártatlan gyerekemet, aki véletlenül beleesett abba a szegény Józsikába, hogy ugyan menjenek, és mondják meg az igazat. Vitatott tény, hogy én most Gyorsan leszálltam a buszról, én nem. Valamennyire felfogtam, hogy rosszat tettem, leültem a helyemre, meg akartam várni a mentőt. Ezt sem vették figyelembe amúgy a bíróságon. Csak nem tudom már ki hatására, valaki szólt a társaságunkból, hogy szálljunk le. És én akkor nem voltam abban az állapotban, hogy megfelelő döntést hozzak. Nagyon meg voltam ijedve, és velük együtt leszálltam. Most már tudom, hogy ez hiba volt, tényleg meg kellett válnom a mentőt, de hát megtörtént, most már nem tudok mit csinálni vele. Hát reméljük, hogy nem lesz további következménye. Mortimer és édesanyja, köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Győzzen az igazság. Ez a véleménye tehát a Török Bálinti G családnak az esetről. A nevüket mi sem mondjuk ki, bár az arcukat ugyebár megmutatták a televízióban, tehát érdekesen értelmezi a média személyiségi jogokat. Kaptunk ugye egy levelet, mint említettem az interjúban is, egy olyan személytől, akinek szintén kivették a lépét. Józsika tévés nyilatkozata miatt írok. A lényeg az, hogy a kedves szülők sírnak, hogy a pici gyermekük soha büdös életben nem jön már helyre. A helyzet az, hogy nekem sincs lépem már. Nincs, mert 10 éves koromban egy bicikli baleset során 3 darabra szakadt. Azon nyomban ki is kapták az egészet, de 8 nap múlva már ültem az iskolapadban és írtam a dolgozatokat is. Azóta ugyanúgy futok, úszom, biciklizek. Merem azt mondani, hogy talán jobb fizikummal rendelkezem, mint a korombeliek nagy része. Semmiben sem érzem magam hátrányban emiatt. Pár hétig felmentettek a testnevelés órák alól, de azóta ugyanazt csinálom, mint a többiek. Kuperfutás, atlétika, stb. Józsika panaszkodása, hogy soha többet nem tud fizikai munkát végezni, annak az egyedüli oka a lustasága. Andris, aki lehet, hogy csak kivételes fizikummal, pszichével rendelkezik. Józsika más érdekes dolgokat is állított, meg az anyja is. Ugye az anyja volt az, aki azt állította egy tévéinterjúban, hogy ő 12 évig rendőrnyomozó volt. Ebből az az igazság? Igen, én is csodálkoztam ezen, szóval ilyen nyomozókat, én valahogy máshogy képzelem el a nyomozókat. Na, kiderült egyébként, ennek utána nézett egy rendőr ismerősöm, ő takarító volt a BRFK-nál, és azért rúgták ki, mert egyszer valami balhéba keveredett a kicsi fia, másokat szorra, és a BRFK-s belépőjét lobogtatva próbálta magát rendőrnek kiadni. Ezért repült az állományból. Egyébként nem csak ő bűnöző ebből a családból, tehát itt többeket elítéltek már mindenféle bűncselekményekért. Például a Nagy Ignász utcában, ezt konkrétan tudom, egy külön szekrényi aktát őriznek csak Józsikáról, meg az ő ügyeiről. Meg az is érdekes, hogy ez a tanult cigány gyerek, ez 20 centisnek állítja be még mindig azt a kardot, amely egyébként 1 méter 20 centi körülbelül. De hát ő nem tudja, nem ismeri a számokat, úgyhogy alapvetően... Hát el van tévedve szegény. Testméreteit tekintve azért furcsa, nem egy 20 centis kardát tudná szúrni. A testméreteivel tudod, mi az érdekes? Mindig azt állítják, hogy a 15 éves pici baba volt. Na most a 15 éves pici baba, mikor átszúrták, épp a 18. születésnapja után járt. Tehát nem volt ő egy kicsi kiskorú gyerek. A kórházi felvételi lapján 126 kilós testsúlyt szerepel. Hát ez már egy kandisznónak is sok. Ez a pici ártatlan gyerek. Hát most kevesebb, mert lépnél túl azért lefogyott, meg azért ez megviselte. Jó tett neki. De az tényleg az a szörny, amit Mortimer mondott, még soha nem hallottuk őt ilyen riportban, és ezért volt érdekes hallani, amit mond, hogy mennyi mindent nem vett figyelembe a bíróság, és azt, hogy jár-e neki büntetés, arról lehet vitatkozni, de abban biztos vagyok, hogy nem ekkora mértékben. Eszembe jut egy eset róla. Mégpedig Kecskemét, 93, ha jól emlékszem, amikor egy magyar srácot bizonyos kanalasék furkós botokkal vertek agyon. Emlékszel erre a történetre? Azért verték agyon, mert magyar volt, csoportosan, hát ezt úgy hívják, hogy csoportos emberölés. Ő meg is halt konkrétan. Na most kaptak valamilyen másfél meg 2 éveket az elkövetők, és a bíróság kimondta, hogy hát az áldozat provokálta a cigányokat. Mert hát azok, hogy jó, ha provokálják őket, akkor joguk van ölni. Akkor állatmódjára is. Enyhítő körülmény? Hát ez ennyire enyhítő körülmény. De ez érdekes, ez jogra sem. Ennyi büntetést kaptak, mint Mortimer. És engedtessék már meg, én nem hiszem el, hogy Patai Józsika nem hadonászott késsel, mert ezt állítja mindenki, aki a buszon volt. Mi több, az első bizonyítási kísérletnél benne volt a tévébe, betoltak egy buszt a rendőrség udvarára, felszállt rá mindenki, és akkor játsszátok el, hogy mi történt. És Józsika konkrétan mondta, és erről elkészült a videó felvétel, hogy itt és nálam volt a kés. Az anyja fogta is a fejét, mert hát erről nem volt szó. Érdekes módon villámgyorsan elrendeltek egy második bizonyítási kísérletet, ahol már nem mondta, és az elsőnek a kazettáját azóta nem tudja megszerezni senki. Se ügyvéd, se Mortimerék, se a rendőrség. Hova lett? Hát egy biztos nehéz mit mondani erről az ügyről, de azt tudja, hogy már nem fogjuk soha megtudni, hogy mi történt azon a buszon. Ezt mondta a tévéket. De arra azért nagyon kíváncsi lennék, hogy itt mi győzedelmeskedett az ügyvédek, vagy az igazság. Hát az utóbbira nem annyira fogadni. Igen, az utóbbira biztosan nem. Meg azon is elgondolkodnék, hogy akik ott ültek a buszon, ők most mit csinálnak, vagy mire gondolnak. Ezen mondjuk én nem csodálkozom, hogy senki nem mert. Nem csodálkozom. Csak hát a belenéznék. Patai klán az egy ismert bűnöző família, tehát ez a tipikus, ez az azonnal gázkamrába továbbítandó prioritással típusú cigánycsalád. Ezekért nem lenne kár, ha egyszer megenné őket egy vadászmenyét. Hát, nyilván nem. De tényleg azon nem csodálkozom, hogy senki nem tett semmit, meg hogy most sem tesznek, amikor tehetnének, de akkor is úgy belenéznék az ilyen emberekbe, hogy ezek milyenek. Ez is egy érdekes dolog, hogy tud minden nap nyugovóra térni az a tanú, aki ott volt a buszon, és az, hogy a saját bőrét mentse egy állítólagos veszélytől, tehát ő hallotta, hogy ezek a pataiék, ezek ilyen nehéz fiúk, és hagyja, hogy egy srácot börtönbe vigyenek, bólogat mindenre, amit a szájába adnak. Meg nem is az, hogy most azért a srácért tenni valamit, de tényleg láttam ezt, és történt valami, ami legalábbis nem hiszem el, hogy az ő értékrendjével annyira ellenkezik. Nyilván ne szúrjunk le valakit, aki belénk köt, bárha cigány, akkor szerintem igen. De főleg a késő hadonás. De ő látta, hogy mi történt. Nem a Mortimer miatt. Én úgy érzem, hogy ez belső parancs kellene, hogy legyen, és magam miatt el kell mennem, és azt mondani, hogy srácok, ez tényleg egy tetves cigány, amit mindenki lát, csak senki sem meri kimondani. A BTK-ban egyébként van egy ilyen paragrafus, hogyha gondoljátok, előkeresem a számát, miszerint ha az önvédelemnek a jogos mértékét hirtelen felindulásból a mérlegelési képesség elvesztése okán lépett túl, tehát adott esetben valaki késő adonászik neked, és te meg keresztül szúrod egy karddal, miközben ugye nem ez lenne a célod, az korlátlanul enyhíthető büntetést jelent, bizonyos esetekben mentesül az önvédelem jogos mértékének túllépésének szankcionálása alól is. Gondolom, hogy az enyhíthető, tehát a feltételem. Enyhíthető, de az csak az egyik eset, tehát alapvetően bizonyos esetekben ez felmentő körülmény, mentő körülmény, ha valaki olyan lelkiállapotban követi el az önvédelmet, vagy a helyzet helytelen mérlegelése okán követi el a helytelen önvédelmet, tehát például azt hiszi a sötét utcában, hogy ráfognak egy pisztolyt. Ő lelövi, és kiderül, hogy aznál egy játékpisztoly volt. Erre nem mondják azt, hogy túllépte az önvédelem jogos mértékét, mert az úgy nézett ki, és ő jogosan mérlegelte, úgyhogy ez egy pisztoly. Ugye rémtörténetek az amerikai rendőrökről, hogy itt minden héten megesik egy ilyen. Igen, rendőre ne fogjad rá azt a játékpisztolyt, mert ő esetleg úgy gondolja. Igen. Ráadásul, bocsánat, azt ne felejtsük el, hogy egy ilyen szituációban az ember ugye nem a törvényeket lapozgatja fel a fejébe, hanem amikor veszélybe érzi magát, akkor... Igen, szóval hát egy... az életét próbálja menteni. Na. Ez tehát... is egy érdekes kérdés, hogy miért gondolják azt a bíróságok, hogy ilyen helyzetben valaki tökéletesen hideg fejjel, kiképzett harcosként, rutinosan, pontosan ismerve a paragrafusokat. Ismerve a paragrafusokat képes lépni. Hát én komolyan mondom, a bírói képzésre két dolgot tennék a részévé. Az egyik, hogy a bírót azt rakják be a államvizsgálja előtt 2-3 hónapra előzetesbe. Nézze meg, hogy kiket ítél el, illetve nem ítél el. A másik meg az, hogy 2-3-szor megtámadtatnám az utcán. Csak úgy. Mit csinál? Arról egyébként, hogy ki milyen maradandó sérüléseket szenvedett, most az egy dolog, hogy szegény Jeuzsika a lépét kivették, meg fáj neki, meg mit tudom én. Azért Mortimeréknél is történt egy-két dolog, az édesanyja szívbeteg lett egy infarktusa emiatt az ügy miatt. Most konkrétan, amikor náluk voltak, a nagymama ott volt, oda költözött, hogy a lánya ne essen össze, mert bizony nagyon sokszor rosszul van azóta az eset óta, hogy a fiával ezt művelik. Erről nem nagyon beszélik, persze Józsika lépe, ugye, azt tudjuk, hogy milyen. Bántottak, azt kínfedek, persze. Kurva anyád. Hát ezzel egyet értek. Meg hát ugye Mortimert elmondták, hogy a sajtóban érzéketlennek. Ezt elmondta nekem, hogy azért nézett a kamerába mindig ilyen farccal, mert nem akarta, hogy az anyja otthon azt lássa, hogy ő egy megtört, hogy karikások a szemei, meg ilyenek. Aggódik a fiáért. Most ezt persze ki fogják röhögni a nagyokosok, akik jobban tudják, hogy milyen az, amikor valakinek a gyereke ilyen helyzetben van, vagy az édesanyja adott esetben, ők mindig mindent jobban tudnak. De tény, ő egy ember, bármilyen furcsa, és nem egy bűnöző, aki nem mer belenézni még a kamerába se, amikor hazudik. Mortimer belenéz az ember szemébe és megmondja. Egyszer valaki próbáljon meg vele beszélgetni, nem véletlenül nem mutatják ezt a srácot a tévében. És a másik, amit ugye mondott Patai, hogy nem kért a Mortimer család bocsánatot tőlük, ez sem igaz. Mortimer bátyja a bírósági folyosóján oda ment hozzájuk bocsánatot kérni, Mortimer pedig a tárgyalóteremben tette meg ezt. De hát ez megint csak egy mellékes történet, ez úgy látszik nem érdekli a tisztelt médiát, meg Pataiékat sem. Van még egy interjúnk, telefonon kaptuk el az egyik bombagyár szerzőnket, Molnár Görényt, aki mentőorvos volt. Így van, és erre már az előbb utaltam is. Molnár Görény, mi a véleményed erről az egész történetről? Valóban ez történik-e, amikor valakinek kiveszik a lépét, hogy soha többé nem tud dolgozni, vagy Józsika egész egyszerűen hazudik? Egy cigány. Magam részéről 20 éve vagyok orvos, és ilyen minőségemben jó néhány lépírtott személlyel is találkoztam, ez lépírtásnak nevezik a lép kivételét. Ez egyáltalán nem számít ritkaságnak, mert egy nagyon sérülékeny szerv, különösen balesetek karambolók kapcsán reped, és gyakorlatilag másmilyen műtétje, mint az eltávolítása nincsen, mert súlyosan és gyakorlatilag végzetesen is vérezni képes. A lép az tulajdonképpen immunszerv, és hát nem létfontosságú, ugye, mint tudjuk, mert ha egyszer kiveszik, akkor nem lehet az. Alapvetően limfociták vannak benne. Van némi olyan szerepe is, hogy az öreg vörösvértesteknek a temetőjének nevezik, tehát itt bomlanak le az elakott vörösvértestek, illetve egy kis mennyiségű vörösvértestet fizikai terhelés alatt a keringésbe küld, ezért van az a bizonyos ismert bordai balatti szúrás, de ez nem olyan borzasztóan jelentős. Tehát semmiféle olyan nagy ok nincsen, hogy valaki ne tudjon fizikai munkát végezni lépkiirtás után. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, akiknek ez nem látszik. A standard következmény az általában az szokott lenni, hogy az illető könnyebben betegszik meg. Tehát fertőzésekre, mi egyebekre érzékenyebbé válik. Ugye az immunitás, immunszervrendszernek ez a hiánya, ez ilyen értelemben meglátszik. Fizikai terheléssel komolyabb összefüggést én sokra nem láttam, de hát ami a nagyon szomorú a dologban, hogy viszont láttam összefüggést, ma leszázalékoltság, és hát hogy úgy mondjam, a kisebbségi lét között. Mégpedig egy nagyon súlyos és erős pozitív korrelációt, ami bizony, hát még csak nem is a leszázalékoló orvosokat minősíti, hanem az illető kisebbségieket. Hát azt hiszem ennyit Józsikáról, lassan rátérhetünk a híreinkre. Rafael Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt frakció vezetője szerint a tót-magyar viszonyt elsősorban politikai vonalon kell megoldani. A történészek csak arra jók, hogy más szemszögből is láttassák a problémát. Rafaj megemlítette, hogy pártja törvényt készít elő a köztársaság védelmére, amely az ország területi egységét lesz hivatott megerősíteni. A törvény lehetővé teszi majd, hogy büntessék a Benes dekrétumok vagy a trianoni szerződés megkérdőjelezőit. Szerinte azt is meg kell vizsgálni, hogy Csáki Pál esetében mi a teendő, aki egy darab papírfecinek nevezte a dekrétumos parlamenti határozatot. Szép hely az a Szlovákia, mit mondjak róla? Jászlótá, van mi a teendő, aki Csáki Pál azt mondta, hogy egy okádék, és hogy múlt éve mondta, hogy Budapestre tankokkal kell jönni, és eltaposna a rohadék magyarokat. Vele mi a teendő? Expresszív nem tudom, neki kifejezéseket használt. Igen, ezt mondta a Fico. Igen. Expresszív kifejezés. Expressis verbis, szájba verbis. Na, azt kéne vele. Hát nem tudom. Te mondjuk javasoltál egy megoldást a bombagyárnak a irodbejegyzésedbe. Hát nem is tudom. Tehát itt arról lenne szó, hogy aki a Benes dekrétumok, vagy a trianoni szerződést megkérdőjelezi, az börtönbe kerül. Hasonló, mint a holokauszt tagadás. Ez egy trianon tagadás. Trianon tagadásért mész a börtönbe. De most gondolj bele, hogyha valaki mondjuk tagadná a Wannsee konferencia határozatait, amik mondjuk nem voltak, de tegyük fel, hogy valaki tagadná. Hogy mondjuk azt mondaná, hogy nem, ezek nem írtottak ki senkit. Te szerinted mi lenne abból? Hát ez egész egyszerűen olyan szintű pofátlanság, és most már tényleg az Európai Unió elment az összes zsidó vezetőivel a kurva anyjába, amikor a múlt évben megígérték, amikor ez a szerencsétlen alkoholista szemét senkiházi, ez a Szlota azt mondta, hogy tényleg tankokkal kell jönni Budapestre, az Európai Unió kijelentette, hogy jó, akkor most ránézünk Szlovákiára, mert itt tényleg el fog kezdődni egy olyan magyar gyűlöleti hullám, amelynek rettenetesen komoly következményei lehetnek. De várjál, ez nem az Európai Unió, ami korábban ugyanezt mondta, amikor a horvátok meg a szerbek egymásnak estek? Igen, igen. Valami ilyesmit mondtak, igen, aztán megjutották, hogy oda repüljenek. Na de most ez ugyanez, hogy hát, ha itt háború lenne, majd megvéd a NATO. Az EU se véd meg, ezek, tehát ez a saját érdeküket nézik, és komolyan mondom, annyira pattanásig feszült a helyzet, olyan puskaporos hangulat, hogy egyetlen szikra, és lángtengerbe fog borulni Szlovákia és Magyarország, és nagyon sokan megégnek. Hát ez talán egy kicsit túlzás, de ott, ahol valóban a Hlinka gárda megint az utcákon menetel, és azért előfordulnak már magyar verések, hasonlóan, mint Szerbiában, ott azért el kéne gondolkozni, hogy nem kéne egy jól irányzott lövéssel így eltüntetni ezeket az alakokat? De most miért lenne túlzás? Pont a zsidók szeretik azt mondani, hogy a nyilas mozgalom is így kezdődött, vagy úgy kezdődött, és való igaz. És náluk tényleg így kezdődött, csak nem nyilasnak hívták. Na és az az érdekes, hogy rendben van, hogy itt is van szélső jobb oldal állítólag, meg ott is van, de ott ez hatalmon van az Istenért. Hát igen, csak a mi szélső jobb oldalunk az mit csinál, zsáját szed, meg mit tudom én. Meg beszólogat nekünk a bombagyárban. Igen. Nyilas volt az első, akit ki kellett hát igen, tenni. A bombagyár.hu-ról megtörtént az első kitiltás, egy nyilast tiltottunk ki, mert nem megfelelően viszonyult a kommuna légköréhez. Sem azért, mert nyilas, hanem mert hülye. Azért az idő lett volna, ugyanúgy kitiltjuk, akkor viszont azért persze. Na minden, nem, egyébként nem tiltunk ki zsidókat, jöhetnek nyugodtan, amíg viselkedik, bárki jöhet a bombagyára, lehet regisztrálni, persze sokan nem mernek. Egyébként Szlovákiáról még annyi az érdekes, hogy ők voltak az egyetlen európai állam, amelyik törölte a holokauszt tagadásról szóló büntető törvényét. Volt nekik 3 vagy 4 évig, aztán megszüntették. Tehát holokausztot lehet tagadni Szlovákiában most már. Mondjuk el nem ítéltek senkit, tehát amúgy is egy ilyen dísztörvény volt az egész, de nem történt semmi azáltal, hogy visszavonták. Aztán ez volt az első intézkedés ennek az új kormánynak, azóta már nem új, akkor még amikor hatalomra kerültek Ficóék. A rendszerváltó Demszky Gábor a magyar politikai élet emblematikus alakja volt, de a személyét körülvevő illúzió, az utóbbi 1-2 év főpolgármesteri teljesítménye és machiavellista hatalomgyakorlási módszere miatt összeomlott. Nyilatkozta Bőm András, az SZDSZ fővárosi képviselője az internetes portálnak adott interjújában. Bőm szerint Budapest liberális fellegvárból lassan a demokratikus deficit megtestesítőjévé válik. A fővárosi liberális politika elveszítette korábbi hitelét. Hatalmi, illetve személyes szempontok felülírják mind a közpolitikai prioritásokat, mind a kiszámítható, értékvezérelt és demokratikusan elkötelezett politikát. Olyan szép, mikor ezek egymást ütik. Pokolgépnek igaza van, ebben tényleg van valami k-európai varázs, de az az igazság, hogy ennek a Bőmnek igaza van. Végre valaki korrekt véleményt fogalmazott meg. Hát úgy néz ki, hogy most egy ilyen kisebb nomenklatúra váltás készül MSZP-SZDSZ-éknél. Az MSZP-nél is hasonló. Ez nem baj. Csak az a baj, hogy mindig ránk omlanak. De hát a Demszki most kezd el imogni. Tehát ez a szép, az egyik első adásban felolvastam a Hunniából egy kis részletet, 91-92 környékén, és az volt benne, hogy vajon Demszki Gábor eljut-e oda valaha, hogy egyetlen választási ígéretét betartsa. És most itt vagyunk, és Demszki Gábor dugódíjról beszél, amikor neki ugye van egy főváros által fizetett jeepje, vagy inkább terepjárója, itt szokott állni az oktogonnál, néha így belemegy a pirosba, meg a, rááll a zebrára, és emellett pedig nem budapesti lakos. Szóval, hát nem tudom. Miért megígérte, hogy Budapest nem fog lakni, és nem jár jippel? Nem, de szerintem hiteltelen. Nagyon jó politikus, kérem szépen, ő jippel jár, és ezért szeretjük. Nagyon hiteltelen az ember, és nem dugódi kellene, hanem a kis autók támogatása, hogy ne csak a súlydíj legyen az, ami miatt nem, egy... Nem feltétlenül a kis autók. Volt egy nagyon érdekes projekt egy angol egyetemen, Cornwallban, hogyha jól emlékszem. Lehet, hogy erre nem jól emlékszem, mindegy. A lényeg az, hogy az egész város telepakolták ilyen kis sínekkel, hasonlóan, mint mit tudom én, amit a hullámvasút meg a sínje körülbelül egy olyan nyomtávot kell elképzelni, és ezen ilyen mindenféle számítógép vezérelt robotkocsik jártak. Ezek marki szofisztikált cuccok voltak, ha valaki elélépett, megállt, egymás pályáját kiszámították, úgy értek a kereszteződésbe, hogy pont nem találkoznak egymással, nem volt soha dugó, nem volt szükség piros lámpára, ha valahol forgalmi akadály alakult ki, akkor jelezte a robotkocsi a többinek, kikerülték az útvonalat, új útvonalat számoltak, és így tovább. Ezek ilyen iránytaxiként működnek, ezeket így bárhol leintheted, beülsz, és arra megy, amerre te akarod. Aztán ott kiszállsz, és tovább engeded. Ezt azért fejlesztették, mert azon gondolkoztak ezen az egyetemen, hogy hát srácok, nem biztos, hogy jó a tömegközlekedés mai formája, mert ezt azért mégiscsak a 19. század végén találták ki, amikor az egész világon még nem élt 1 milliárd ember összesen, mert hogy ezt kevesen tudják, 1923-ban értük el először az 1 milliárdos létszámot, és még a II. Világháború idején is csak 3,5 milliárd körül voltunk. Tehát ezt arra tervezték, és nem a mostani több milliós megalopoliszokra, már Budapest is egy óriási város az akkori szemmel. Maga a villamos, a busz, a satöbbi az autókkal keverve, látjuk, hogy mit okoz. Kiderült, hogy marha jól működik ez a kísérlet. Ez azóta ott egy ilyen pár hektáros területen kipróbálható, néhány utca be van drótozva ezzel, számítógépes szimulációk igazolják azt, hogy ez nagyban is működik. Arról még nem hallottam, hogy Budapest egyáltalán gondolkodott volna ezen. Pedig a belvárosban marha jó lenne. Az Interpress magazin mostani adásában, számában, de marha igénytelen amúgy, van egy érdekes cikk, egy német városban leszerelték az összes táblát, EU-s pénzből valami 150 millió, és ez csak a fele volt, az útburkolati jeleket felszedték, zebrát mindent megszüntettek, és egyetlen szabály van, a gyalogos és az autóvezető egyenlő jogkörű. Hát először azt gondoltam, hogy ugye elég sok volt a halott, de hát be lehetne ezt nálunk is a 8 kerbe vezetni, vagy bármi. Nem kiderült, hogy nagyságrendekkel csökkent a balesetek száma. A pszichológusok szerint sokkal jobban figyelnek az emberek. Nálunk ez azért szerintem még nem működne, de sokkal jobban figyelnek olyankor, amikor nincsenek zavaró jelek. Érdekes. Na, az mondjuk azért a traktorokat már sikerült kitiltani, tehát már csak a többit kell megoldani Budapesten. Már csak Demszkit kéne kitiltani, mondjuk. Érdekes, hogy mióta polgármester ő? 90 óta. Egyébként eszembe jut a Tarlós Istvánnak van egy visszaemlékezése, ő ugye kerületi polgármester volt mindig is. Amikor Demszki Gábor és csapata kitalálta ezt az önkormányzati rendszert, ami most Budapesten van, ami miatt ez a káosz van egyébként, mert mindenféle jogköri ütközések miatt nem működnek túl hatékonyan az önkormányzatok. Egy elmesélte, hogy egy étteremben találkoztak, mikor ő odaért néhány más jobboldali helyi politikussal, mert már akkor sem sok jobboldali polgármester volt Budapesten, odaért, akkor Demszkiék lényegében ilyen tajtrészegen ott örültek maguknak, leültek közeljük, várták, hogy valami felvetés lesz, tehát nem, már csak a kajapia minden volt, de hát maga értekezve csak nem akart elkezdődni. Végül előlibbent egy fiatal hölgy, és közölt, hogy ő Kamilla Bohóc, és ő fogja most szórakoztatni a tisztelt vendégeket. Na erre ő néhány társával fölállt, és mondta, hogy hát köszönjük szépen, de majd, hogyha valami értelmesről beszélgetünk, akkor visszajön. Azóta nem történt meg ez az értekezlet. Tehát az érdemi dolgokat azóta nem sikerült megbeszélni a kerületek képviselőivel. Hát körülbelül hasonló színvonalon folyhat a munka amúgy hétköznapokon is a Városházán. Mert hát, hogy itt ebben a városban semmi, de az ég egyet a világon semmi pozitív fejlődés nem volt. Ami megépült, az gyakorlatilag mind néhány magánbefektetőnek a plázák, néhány üzlet, kicsinosítottak néhány utat, de semmi. Az egészen nem lett átszervezve a tömegközlekedés, mindenki ugye autóba száll, az sok autó miatt nem haladnak a buszok. Bicikliseket ledarálják. A bicikliseket ledarálják, sőt, tudtam, hogy ugye a járdán tilos biciklizni most már. Igen, és a rendőrök rá is szálltak, mert ez fontos. Az ügetőt meg megveszik a zsidó. Hát csinálnak helyére valami nagyot, már aminek egy... Kitalálom, várjál, plázák. Igen, de sokkal igen. Nagyobb kell, tehát Európa, Közép-Európa nagyobb. Egyik legnagyobb plázája kell, és IMAX mozival, ami olyan, mintha háromdimenziós lenne. Ami... Nagyon jó dolog az IMAX. Persze, jó egyébként, tehát ez semmi gond, azt én is meglátogatom, attól függetlenül, hogy kiké, csak nem csak az lesz benne, nézzük meg. Van egy nagyon érdekes kutatás, amelyik bizonyítja, hogy a plázákban több időt eltöltő fiatalok dupla, tehát 100%-kal nagyobb eséllyel lesznek drogfogyasztók. Hát és ezt kikutatta? Ezt mindjárt ezt kérdezné valaki, hogy ez hol szerepel? Utána lehet nézni. Itt a gépen találtam egyébként, szerintem a te egyik. Szerintem egyébként ennyivel többen drogfogyasztók már most, ahogy így elnézem őket néha. Néha betévedek. Aztán a legvégén tilos rádiós lesz. Ja, és próbálja a bombagyárat hackkelni. Na mindegy. Ezt mondjuk mondták már, hogy ezt mondjam, hogy na mindegy, úgyhogy csak annyit mondok, hogy most zenélni fogunk. You can't. tegnap előtt esti frakcióülésen elájult Karsai József MSZP-s képviselő, miután Gyurcsány Ferenc beterjesztette a közélet tisztaságáról szóló javaslatcsomagját. Karsai elmondása szerint, amikor a 7 pontos javaslatcsomag utolsó pontja ellen szónokolt, annyira felment benne a pumpa, hogy stresszes sokkot kapott. Ezek után érdekelne, mi volt a 7. pontban? Tehát mi az, amit a Gyurcsány még röhögve beterjeszt, de ezek már ájulnak. Ez nagyon durva. Arról volt szó, hogy legyen szigorúbb az összeférhetetlenség, tehát aki parlamenti képviselő, az csak főállásba lehessen parlamenti képviselő. Országgyűlési képviselőre gondolok. Tehát ez annyit tesz, hogy a pozícióhalmozásnak vége lenne ezzel. Tehát hát ezen én is elájulnék, hogyha én 3 helyen lennék. Nem csoda, ha az ő zsebükbe kotorásznak, akkor azonnal jön az infarktus. Ne támadjuk meg Karsait szerintem, mert ma reggel a Mokkában még szintén olyan idegesen nyilatkozott, hogy azt hitt, telefonon keresztül azt hittem szívinfarktusa lesz, és nagyon jól mondta, hogy milyen jogon szól bele ez a hülye Gyurcsány, amikor neki van egy cége, amellett ugye hát miniszterelnök, ami azért elég egy fontos munkának kellene, hogy legyen. Ugye vannak cégei, ezt csinálja, azt csinálja, ide utazik. Amúgy felsorolt egy jó néhány dolgot, ami Gyurcsány Ferenc, amire neki van ideje, ki tudja, hogy minek a kárára, de hogyha ő ezt megteheti, akkor milyen jogon akarják tőle, vagy tőlük megvonni azt az esetleges plusz juttatást, most, hogy mivel foglalkoznak, az egy dolog, de ebben igaza van. Gyurcsány Ferenc a saját házatán kezdjen a sepárgát. Megyek a francba a Gyurcsány. Helyzet, hogy ez klasszikusan az egymásra mutogatás. Tehát, mondjuk a gyurcsányság eleve nem fér össze a miniszterelnökséggel. Ez is igaz. De nekem a hírnek a vége tetszik, az utolsó mondat, hogy fél óra infúzió után elküldték a mentőket, és a képviselő visszament vitázni az ülésre. Ilyen, round two, fight! És így, itt vagyok, kurva anyát! Mit mondta az előtt? Hihetetlen. Pont most raktam be a bombagyárra egyébként egy régi hírt 37-ből, a Medicsa-Ságvári kapcsán, a francia képviselőháznak az ebédlőjében hogy verekedtek össze a képviselők. Hát én várom, hogy a mieink mikor fognak, mert más országokban ennek nagy hagyomány. Igen, van. Igen. Japánoknál olyan karate meccseket nyomnak, hogy azért nézik. Van. Ott van, igen. Mondd, hogy fölköti a kis fejkendőjét, és így a katona a hátába, és így haló. Jó, csak nálunk ez azért nem működik, hogy a Gyurcsányt még a portás úgy szarrá verné. Tehát... De ez nem baj. Nem, nálunk nem ezért nem működne, nálunk azért, mert ugye ahhoz, hogy valaki verekedni neki eljön a parlamentben, az nyíltan kellene konfrontálódni. Tehát ez itt nem megy nálunk. Be kell, hogy menjen. Sunyin a háttérből az igen. Aha, hát végül is van benne valami. Verjük meg őket mi? Hát amikor be lehetne menni, akkor úgy is leállítanak, hogy ne menjünk. Nem bent, figyelj. A mieink. Így minden, hogy keresni őket, és így pontozzuk. Tehát sima képviselő 1 pont, államtitkár 2 pont, miniszter 3 pont, miniszterelnök 5 pont. Mondjuk kéne indítani, és 10 pontnál szabad játék. Kéne kéne indítani egy ilyen akciót, hogyha látsz egy ilyet, nem tudom, lenne valami jel, vagy valami, vagy mindenki legyen egy tojás, vagy nem tudom, vagy mi. Egy nyugodtan vágjon. Az egy könnyű testi sértés, 30.000 forintig büntethető, 30 rugót megér. És akkor már 22-et vágják szájon, akkor lehet, hogy el fognak gondolkozni, hogy lehet kéne venni ilyen rögbi maszkot, vagy valami. Kiutasítanák az Egyesült Államokból azt a volt náci őrt, aki több koncentrációs táborban kutyakiképzéssel foglalkozott, és tagadja, hogy háborús bűnt követett volna el, jelentette a CNN szerdán. A 85 éves Paul Hans beismerte, hogy a Dachaui és a Buchenwaldi haláltáborokban fegyveres SS őrként dolgozott, kényszermunkát végző rabok csoportjait felügyelte. A koncentrációs táborok brutális rendszere nem működhetett volna az olyan kérlelhetetlen SS alkalmazottak nélkül, mint amilyen Paul Hans volt, mondta Eli Rosenbaum, az igazságügyi nyomozócsoport vezetője. Ez az Eli Rosenbaum, ez ilyen tipikusan elfogulatlan névnek hangzik, mint így a igazságügyi csoport vezetője. Szerintem Rosenbaum jófej. Lehetséges, de akkor is egy kicsit furcsa, hogy pont egy ilyen nevű emberke végez nyomozást, lényegében egy senki ellen, tehát egy űrge, aki kutyavezető volt. Igen, akinek ez volt a munkája. Tehát ez egy olyan dolog, amikor így mutogatják a képet, hogy Horthy mellett ott áll Hitler. Igen, mert vannak különböző vezetők, ezeket az országukat ők még úgy vezették, tehát úgy működött is, és akkor ők találkoznak, hogy hello, te hogy csinál? Igen, ez az, amely megbeszélik. Ez természetes. És vannak emberek, akik megőriznek egy tábort. Jelenleg is vannak rendőreink, akiknek néha olyan feladatot adnak, amitől a belük mondjuk jön ki. De megcsinálja. Vagy egy rendőrnek adott esetben. Én láttam már olyan képet is, hogy egy Gyurcsány a busszal parolázik. Durva, mi? Igen, és ki tudja, hogy erre mit fognak majd pár év múlva mondani. 60 év múlva. És érdekes ez az Eli Rosenbaum. Tudod, mi jut róla eszembe? Newman Gipperek. Jaj, tényleg? Igen, mert hogy volt egy amerikai bíró, aki nem volt hajlandó a perek során részt venni, ő hazautazott vissza Amerikába, és leadott egy újságnak egy 11 pontból álló listát, hogy ő miért nem hajlandó egy ilyen dologba. És mondta, hogy azért nem, mert bejönnek a tárgyalóterembe a független dönnökök, a Rosenbaumok, a Rosenbergerek, Grünwaldok, és hogy ő ebben így nem vesz részt. Hát csak az egyik pont volt. Nem is csodálom. Azt hozzák föl neki vádként, hogy menekülő foglyok leterítésére idomított kutyákat. Kezit csókolom. Ilyen a rendőrségnél is van, a katonaságnál is van, mi több, én is, mert hogy én is kutyakiképző voltam, tanítottam ilyenre a kutyámat, menekülő elfogásának hívják, az őrzővédő vizsgának a része. Sőt, ezzel az erővel például betámadhatunk bárkit, aki annak idején mondjuk önvédelmi sportokkal foglalkozott, hogy menekülő foglyok elkapását gyakorolta. Marhaság. Aki mondja is, hogy a kutyaidomítás nem bűn, én nem arra képeztem ki az állatokat, hogy embereket marcangoljanak. Mondjuk tény, hogy állítólag voltak ilyen kivégzések, hogy külön erre idomított kutyákat ráeresztettek az emberekre, csak hogy ilyet az Egyesült Államok is csinált, például a vietnámi foglyokkal, vagy például Pinochet tábornok az amerikai pénzen hatalomra került chilei diktátor, nem akarom mondjuk a Salvador Allende-éket védeni, mert ez ugye az is egy balos csőcselék volt. Halkan jegyezném meg, hogy a mostani Guantanamót se felejtsük ki a sorból. Ó, igen, igen, de ezeket halkan jegyezted meg, alig mozgott itt ki nekem a vonal, de jobb is, ha ezt most még nem hallják, majd 60 év múlva felerősítjük ezt a részt, majd hogy archívumba kerül ez az adás. Ezeket mai napig csinálják, és most jön ez a Rosenbaum, és azt mondja, hogy hát úristen, ez egy SS tizedes volt. Igen, és? Igen, tehát ez nagy ügy. Palesztin menekült táborban voltak kutyák, vagy ott csak lőttek? És a másik problémám, hogy azt mondtad, hogy állítólag végeztek így embereket. Igen, Simon Wiesenthal meg azt mondta, hogy állítólag volt emberszappan. Sőt, ő megesküdött, hogy látott ilyet. Aztán kiderült, hogy ez lehetetlen. Szóval állítólag végezt. Igen, és ez bizonyíték, és semmit nem bizonyít. Azért, mert életében egyszer volt rajta, vagy néhányszor egy SS egyenruha, ez az ember még nem a sátán. A Discovery Channel-en van ez a jó kis műsor, a Meatbusters, esetleg abban lehetne egy-két epizódot szentelni az emberből való szappanfőzésnek. Félek, hogy betiltanák az adást. Egyébként meg a kit használnának rá. Dachau és Buchenwald azok tényleg haláltáborok voltak? Mert én úgy tudom, hogy Dachau-t addig mutogatták, hogy ez itt gázkamra, így gázkamra, úgy gázkamra, amíg egy történész be nem bizonyította egy vegyésszel karöltve, hogy nem, az ott kurvára nem volt gázkamra, és azóta bizony ott van egy tábla a Dachau-i kiállításon a gázkamrába, hogy soha nem használták. Tehát így, igen, ezt kitettek. De akkor minek kellett? Alapvetően ez nem egy vegyész volt, egy tanuló volt, pontosabban a szakvizsgáját tette le, és a professzora jóvá hagyta, megnézte, hogy hú, ez tényleg, ez egy remek dolog, kimutatta, hogy a ruhák fertőtlenítésére használt helyiségben vasoxid nyomokat többet talált, tehát ott használták a ciklombét, és a gázkamrában alig kékült meg a fal, ott nem használtak ciklombét, hát ez milyen tehát érdekes. A cián hidrogén, vagyis kéksav nem rakódott le a falakra. Így van, és a professzor is ezt mondta, hogy jó, hát ez helyes, akkor ezt rakjuk be, na hát szerinted megkapta-e a minősítését? Hát fogták, és nem tudták hova rejteni ezt a dolgot, és bíróság elé kellett állítani. Bíróság elé került, és ő annyit kért csak, hogy egy független szakértő vizsgálja meg, nézze tüzetesen az ő tanulmányát, vagy Lanzsáttör mellette tudja, hogy ez helyes, és ezt megtagadták, a német bíróság egy érdekes szabályra hivatkozott, közismert tényeket nem kell bizonyítani. Uh-huh. Hát igen. WC-re akarják szoktatni a teheneket Új-Zélandon, hogy ne piszkítsák tele lepényeikkel a patakokat és a folyókat. Az ötletet Lindsay Matthews agrárkutató vázolta az Új-Zélandi rádióban. Új-Zélandon több mint 5 millió kérődző állat él, és számottevően szennyezik ürülékükkel a vizeket, gázaikkal pedig a levegőt. Ugyanakkor a Szigetország a világ első a tejtermékek exportját tekintve. Érdekes, hogy így van. Tehát ez egy boldog ország. Ez a legfőbb problémájuk, hogy a tehenek ne szarjanak a folyóba. Nincs ott cigány. Azt nem értem, hogy kerítést nem lehet kihúzni a folyó körül. Lehet, de befolyik. De arról nem beszélnek. Igen. Kerítést építettek Új-Zélandon, hogy a tehenek ne szarjanak a folyópart. Kedves nézőink, kérjük kommentálják a hírt. És bazd meg. WC-re szoktatni a tehenet, de ezt hogy oldják meg? Tehát hogy szoktatnál ez, én esküszöm, szerintem ez baromság. Hát lehet, hogy valami hülye oda ment az első ilyen hírügynökséghez, hogy ha ezt kitaláltam, és ugyanúgy leadják, hogy nálunk az Index mindig a legnagyobb idiótát megkeresi a tüntetéseken, ők beteszi. Jó én van, tessék. Réges-régen dolgoztam a Blicknél, még 90-es évek elején, gimnazistaként, és ott éppen ilyen színes híreket találtam ki minden héten 3-4-et. Némelyiket mai napig látom visszaköszöngetni ilyen bulvárlapokba, újra és újra előveszik. Hogy kerestél vele? Jól, jobban, mint az apám néha. De kurva jó. Na mindegy. Erről ennyit tudtunk mondani. Hülye tejelnek. Hát, úgyse szabad őket megenni egyébként. Azokat nem valóban, ja, mert azok szent állatok, és Indiában van egy ilyen hiedelem, de szerintem nem ennek a műsornak a tárgya. Nem, tényleg érdemes lenne ilyenekről is beszélni amúgy. Szerintem érdekelne a nézőket, például megtudtam, lesz ilyen teológus interjú, megtudtam tőle, hogy Juhász Árpád, geológus, a TV2-nek egy vallási cenzora. Ez nem volt cenzora, volt egy reggeli, nem tudom, hogy van-e még reggeli vallási műsor, és ennek a szientológus úriembernek nagyon jó barátja, hittanár, és ő tartotta ezeket a reggeli beszélőket, és mindig beszélgetnek a szientológiáról, mondta, hogy gyere, beszéljük meg, van itt 5 percünk, kb. Ennyi, és megcsinálták a beszélgetést, te a házban nem volt érítés, csak hogy mi ebben hiszünk, és egyébként ez belefér abban, amiben tíztek, kész, és lesz volt, hogy a szerpet, hogy ezt nem lehet. Ő nézte át az összes vallási adást, hogy ez lemehet-e műsorba. Az RTL reggeli előtt még mindig van egy ilyen vallási műsor, és 2 vallásról van csak benne szó. Ha jól emlékszem, református az a lelkész illető, és mindig egy nagyon fiatal rabbi sráccal beszélget. Semmilyen más vallásról nincsen szó reggelente. Milyen érdekes. Na nézzük a legújabb korunk vallását, hova jutott a kommercializmus. Egy pekingi bevásárlóközpontban érdekes versenyt hirdetett a Chevrolet. Az a versenyző kapta meg a kiállított Aveót, aki a legtovább volt képes szopogatni az autót. A 120 jelentkezőnek az autóra erősített szumikon kellett csüggeniük mindkét ajkukkal úgy, hogy más testrészük nem érinthette a járművet. 24 óra után mindössze 6-an voltak versenyben, ekkora zsűri, hogy a folyamatot egy kicsit meggyorsítsa, elrendelte, hogy a döntősök fél lábon állva folytassák a szopást. Az autó csókolgatása még több mint 3 órán keresztül folyt, mire kihirdették a győztest, a pláza legnagyobb szopóját, és egyben az Ave új gazdáját, egy fiatal hölgyet, Chang Chunyint. A majd 28 órás szopás azonban annyira megviselte az autó boldog tulajdonosát, hogy hazavezetni nem volt képes. Előbb az orvosok egy nagy alvást szabtak rá. Hát melyik mondja ki először, hogy ez szopás? De pontosítanék, a többiek megszopták, de ő pedig jól jó jár. Szopsz egy plázában, amikor hazamész, mit mondasz az asszonynak, hogy szopni voltam egész éjjel. Jaj, erről eszembe jut egy barátomnak a videó fedő néven futó emberkének egy régi története. Annak idején még nagy divat volt a Mortal Kombat című játék. Ligaffal utáltuk, de attól még volt. És ő egy ilyen nagy bajnok volt, emlékszel, a Mortal Team nevű csapatnak volt a tagja. Ez olyasmi volt annak idején, mint most a gamer klánok, csak akkor még nem volt ilyen, hogy gamer klán. Meg ők voltak egyedül az országban. És egyszer volt egy ilyen történet, hogy hazaérkezett egy ilyen többnapos Mortal buliról, és anyukájánál éppen valami barátnők voltak, akik teázgattak meg minden, és hogy jött be, így kérdezte tőle az anyuka, hogy na mondjad, milyen volt Gabikám, és mondja, hogy ó, tök jó volt, végig dicsértem a Petit, miközben szopott. És ezzel bement a szobájába, a barátnők meg ott ültek egy kicsit lemerevedve, hogy mit csinált. Ezzel megismerkednék ezzel a lányjal, tényleg. Az érdekelne, hogy érdekesek, van bennük egy olyan szexuális energia, vagy nem tudom, szóval... A zsidó nőknek meg jól segít. Lehet, nem tudom, de alapvetően igen, hát nehéz bármit is mondani ezekre az emberekről, szóval ismerjük az ő szexuális kultúrájukat, meg azokat a tévéműsorokat, amelyekben szigorúan mindig kikockázzák a nemi szerveket, de amúgy teljesen látszik, hogy olyan dolgokat csinálnak meg, amiről még nem is hallottál. Tehát a vetér... Hát te! Hát nem, hát figyelj, ez a vetérkedő, hogy kiállnak, és akkor vannak, választanak a közönség soraiból lányokat, kiállnak a fiúk, akik statiszták, és ki tudja előbb megfejni. Hmm. És ez így megy az adásba, és ki van kockázva, érted a lényeg, de Istenem. Te láttál már japán tévésót? Japánban rendesen főműsor időben, tehát ilyen 7 órás showba szabályos baszássók mennek. Tehát így fölmegy a színpadra egy fiú meg egy lány a közönségből, és akkor így összedumálják őket, és nekiállnak ketélni a színpadon. Ez arra jó. Meg lehívnak akárkit a színpadról, és vagy a nézőtérről, és a műsorvezető nő leszopja. Hát mondjuk a Mónika Sónál izgalmasabb. Az biztos, hogy letisztult műsorok. Hát tulajdonképpen mindig erről szól az élet. Csak a körítés, ugye eddig rengeteg volt a körítés. Most tisztán a lényeg. Semmi duma, semmi élesbe egyből megy ezt akarja mindenki látni, erre kíváncsi mindenki. Tényleg, ennek is van nézettsége, sőt lenne, és tényleg, lehet, hogy már tényleg unalmas a Mónika a show, szóval, hogyha Mónika letérdelne egy adásba, és nem csak a kulisszák mögött. Hát ő inkább ne, hogy... Mondjuk, hát igen. De a Balázs... Pokrifcsek Mónikára írta egyébként a szubba, még amikor még szubba kulcsa néven futott, hogy állítólag ő ilyen szopógép. És ő így került be. Hát szerinted miért van az, hogy már egy idétlen picsa, tényleg semmit nem tud vezetni, megkapott egy ilyen szar műsor, de fél évig semmit sem vezetett, de az RTL megtartotta a szerződést. Milyen van egy olyan, hát mitológia, vagy inkább városi legenda, hülye vagyok. Egyre jobban beszélsz, nem elég, hogy náthás vagy. Igen, nem igen. Baj, válasz, hogy ehhez nem kell kultúrát, most egy ilyen, ilyen műsor. Tehát egy ilyen városi legenda, hogy ugye Kolosi, amikor ő lett a fókuszból hirtelen érdekes módon a vezérigazgató, hát ő, szóval az összes új férfi szereplőnek az RTL klubban azért kellett tenni ezt-azt. És illetve pont a szubba, az eredeti szubba volt az, amelyik még nem ez a Bede Márton nevű zsidó által eltérített indexes fos, hanem az eredeti, amiben volt egy ilyen hát faszméret lista szeleb. Na most erre van igény, gyerekek. Tehát erre van. A szubba az mindig a nagyon jó volt. És hát, hogy az első két hely ment, hát ez nem egy, tehát ez negatív lista. Most a női hallgatók azt fogják kérdezni, hogy ki nyert, a férfiak meg azt, hogy ki vesztett. Negatív listát mondom, az első két helyen Szellő István és Sebestyén Balázs a Balázs vezetőjárt. Igen. Szellő István a konkrétan így szól a fáma, egyébként én ismertem egy a feleségünk egy barátnőjét, azért hagyta el a feleséget. Ezt mondják. Jaj, plekízzünk már, mondjuk majd is, ami a szubban igen, nem jelent. Igen, ez ilyen bulvárműsor lett, pedig ezt nagyon utálom. Tehát beszélgetünk celebek faszáról. Celebek faszának témájához annyit tudok hozzáfűzni, hogy van egy bombagyár kommuna tagunk, aki azt állítja, hogy egy barátnője korábban a Geszti Péter nője volt, és azért hagyta ott konkrétan, mert a Geszti egy teljesen aberrált emberke. Konkrétan az neki a baj, hogy 27 éves koráig neki nem volt nője, csak saját magával volt el, és a mai napig nem képes egy nőben elélvezni, csak úgy, hogyha a nő kézzel befejezi neki. Hát ezek után nézzünk rá erre az emberre, meg a munkásságára, meg ugye a repülőkre, a szövegekre, ami még előtte volt, és úgy összeáll a kép, hogy te lehet, hogy nem hazudik a hölgy. Igen. Ez a hírhez még annyit egy kicsit más oldalról megközelítve. Jaj, tényleg voltunk még legutóbb. Azért... elképesztő, hogy emberek mire képesek egy autóért. Tehát milyen megalázó helyzetekbe belemegy. Tehát, hogy ebből lehet üzletet csinálni. Ja, aki ezt kitaláltad, tehát így gondolkozik, hogy pontosan a marketing. Pontosan erről van szó. Csináljunk ezzel a kocsival. Szopassuk le őket. De ez az, hogy mit csinálják a kocsát, tényleg, hogy dörgölősz hozzá x óráig, vagy megérteném. De az, hogy szumit rakunk rá, hát valami megalázó le, hogy legyen. A terméket. Hát, tulajdonképpen, ha megnézitek, ezek a valóság sok miről szólnak. Tehát itt is igazából mindenki... Már szopják le, akkor nem az, hanem pont erről szól az egész. Ki milyen kiszolgáltatott helyzetbe tudod a másikat? Tehát valamilyen ilyen, tehát ezt a szadista feelinget hozzák ki az emberből. Valahol mindenki erre kíváncsi. Igen. Mindenki szereti nézni azért, hogy fú, hogy a másik ott szopja. Igen, ennek pont az a lényege, hogy sokan meg se tennék, de megnézik, hogy az a szerencsétlen. Közben ugye az Aveo azért központban van, és mi is most a Chevrolet-ről beszélgetünk. Ez teljesen. Ez azért marketing szempontból egész szép. Én emlékszem, hogy ugye én nem vagyok teljesen normális, és a gimnáziumban gondolkoztam olyan dolgokon, hogy mit lehetne csinálni emberek, hogy így teljesen meg alázni. Volt régen az interneten nagy botrány lett belőle, hogy hajléktalanoknak adtak pénzt, hogy verjétek össze egymást, és volt elég komoly sérülés is, és hát hasonló dolgokat lehetne itt kitalálni, hogy hajléktalan házas pár, nem tudom, kapsz 500 000 forintot, ha levágod a kezed. Vagy ilyenek. Szóval azért el lehet menni keményágyba, vagy vidd a sódert balról jobbra, majd másnap gyere, és vidd jobbról balra. De ezt már föltalálták, munkatábornak hívják. Igen, csak de az a zseniális, hogy önként vonulnak be ma már az emberek ebbe. Hát ma már tehát... igen. Aztán kérik a rendőrséget, hogy védje meg őket attól, hogy ez egyébként megtörténjen velük. Jaj. Az amerikai haditengerészet társadalmi nyomásra úgy döntött, hogy álcázza a levegőből Horogkeresztre hasonlító bázisát. 2008-ban $500 000 is többet költenek majd az elrejtéshez szükséges tereprendezésre, sziklalakzatokra és napelemekre. A 6 épületből álló komplexumot 67-ben kezdték építeni Kalifornia déli részén. Az eredeti tervek szerint a létesítmény 2 központi épületből és egy L alakú barrakból állt volna. Az 1970-es átadási viszont változtattak az eredeti elképzeléseken, és végül 4 elalakú épületet húztak fel. A többségnek csak az épület együttes átadása után tűnt fel a probléma. Az eredeti botrány után egy időre háttérbe szorult a kérdés, azonban az internetnek és főleg a Google Earth-nek köszönhetően újra elszabadultak az indulatok. Az ügyben bloggerek, diszkrimináció ellenes aktivisták, törvényhozók és még egy rádiós műsorvezető is összefogott. Együtt sikerült elérniük, hogy a flotta 2008-as költségvetéséből 600 000 dollárt, körülbelül 111 millió forintot elkülönítettek a vitatott forma elrejtésére. A döntés nem nyugtatta meg az összeesküvés elméletek kitalálóit. Néhány blogger szerint az épületek formáját ugyanis német hadifoglyok elrontottam. Ugyanis német hadifoglyok felelnek, akik így akartak tisztelegni Hitler előtt. Elnézést kérek, blogadmiba elemet kell cserélni. Nem, csak ez annyira hihetetlen, hogy... Még a végén úgy jársz, mint az MSZP-s, ugye. Itt megtudod, hogy a holokeresztet el akarják takarni. Igen, és hát semmi összefüggés. Nem, de tényleg, hát ez mekkora ügyesség is. Az a legnagyobb poén benne, hogy ez a John Mock, a létesítmény tervezője, egy azt mondta, hogy hát alapvetően tudta, hogy ez így fog kinézni, de ez nem horogkereszt, hanem 4 darab elalakú épület. Tiltakozom. Nekem tetszett az az épület. Nyújtsuk pénzt, hogy csinálják vissza. Hát érdekes dolog. 4 L alakú valami, és akkor az mindjárt. Köszönöm, hogy szóval valaki nagyon beteg, aki ezekbe ilyeneket lát be. Kíváncsi vagyok, hány magyarországi panel lakótelep nézhet így ki fölülről. Nekem ez szalad. Németországban volt egy ilyen botrány, mondjuk az tényleg svasztika volt, repülőgépről fedezték föl, hogy valami, nem tudom, fenyőerdőbe, vagy mit tudom én, horogkereszt formába beleültettek, azt hiszem, nyárfákat. És ősszel az megsárgult. És pont nem repült arra 60 évig senki, 60 év után lenézett valami pifke, aztán egy szívbajt kapott, hogy úristen, visszajöttek. Király. Pedig nem. Aztán rohantak ki a motorfűrésszel, kivágták, és aztán jöttek, hogy de bazd meg, most meg olyan formájú lyuk van. Így az a jó, nekem volt egyszer ballagási táncot csinált az osztály, a lányok, és volt ilyen fákjás tánc, mert az marha jó, mert meg lehet gyulladni. És ahogy körbe-körbe táncoltak, fölülről néztem, és már a próbán föltűnt, hogy bakker ezek, ahogy összekarolkodnak, ezek horogkeresztet formálnak, és mondtam nekik, hogy lányok, tehát alapvetően nem. Szóval ezt így nem kéne, akkor még azt mondtam. És nem értették meg, hogy mi a baj a horogkereszttel. Hát, hogyha már akkor ezek a szerencsétlen lányok, akik tényleg nem arról híresek, hogy annyi eszük lenne, nem azért, mert lányok, hanem mert... Vagy miért? De akkor nem értem, hogy itt miért probléma. Egyébként a horogkereszt miatt csápítozóknak figyelmébe ajánlom a finn légierő felségjelzését. Igen, mai napig. Maik napig a finn légierő... Nem, ma már nem, mert ma már náluk sem. Nem, használják még nemzeti jelképként, de egyrészt ezek nem egy 45 fokba elfordított, mint a náciké, úgy tudom, a másik irányba is forog, meg nekik fehér alapon világos, kék, stb. Igen, de ez egy hivatalos, tehát ezt nem mondták vissza, tudtam már. Nem mondták vissza, csak már nem az a felségem. Igen, de nem mondták azt, hogy fúj, horogkereszt van benne. Hát valaki csinált horogkeresztből valamit, egyébként szerintem nem pont Hitler, hanem utána jövő ember. Ő találta ki valóban. Persze, és akkor... A vicc az egyébként, hogy elcseszték, mert a svasztika az eredetileg a nácik változatához képest fordítva lenne, tehát tükrözve, a másik irányba forogva, és fehér, úgy egy életi jelkép. És ezt is akarták átvenni egyébként, mert mondtam, ez egy okkultista jelkép, de ezek a hülyék megfordították, és úgy gondolták, hogy feketébe jobban néz ki, így viszont haláljelkép. És az okkultista tanok szerint, aki ezt a jelképet magára veszi, akire ezt ráteszik, az mindenképpen elbukik. Na most képzeld el, hogyha nem cseszik el. Gaf, te lebontanád ezt az épületet? Nevetségesnek tartom az egészet. Az épületet, vagy az egész balhét? A magát a balhét szóval körülötte. Szóval ez a német hadifoglyos dologhoz. Te ja, te lennél Hitler előtt? Gondolom, hogy ha tibetiek építik, akkor ilyen mandala. Amúgy az a baj, hogy van egyébként Hitler bogár. Az pont az ő tiszteletére találta valami magát, vagy ami... És ma is így hívja? És ez egy hivatalos neve ma is, de a latin nevét szokták használni. Egyébként abban is benne, hogy Hitler. És gondolj, oda megy, és így... Sieg Heil, Herr Führer, ich találni eine Bogár. Egyetlen barlangban él valami kis elnevezünk, ez de, önnek. De tényleg kedvességből csinálta, és kapott is köszönő levelet. Amúgy megköszöntük, hogy elneveztél a Führerről egy bogarat. Tessék, örülünk. Szóval azért durva dolgok ezek. Liebe Herr Schmidt, nagyon köszönöm, hogy elnevezte rólam a bogarat. Bár nem nagyon tudom értékelni most, hogy 5 perc múlva rám rúgják az ajtót a vörösök, de hát azért örüljön neki, hogy legalább egy ilyenje van magának. Auf Wiedersehen. Azt nem értem, hogy az ügyben bloggerek nincs jobb dolguk, mindegy, csinálnának bombagyárat. Diszkrimináció ellenes aktivisták, tehát van ilyen, ez is jó szórakozás. Törvényhozók még jobb szórakozás, és még egy rádiós műsorvezető is összefogott. A fene egye meg. Na most ebből mi a törvényhozót kivéve lefedjük majdnem mindent. Tehát ezt fogjunk össze, kezdjünk el tiltakozni, hogy ne fedjék le, mert nekünk tetszik. Mit csinálnának? Vagy fedjék le a Pentagont, mert nekünk egy ilyen ötszög nem tetszik, mert abba bele lehet rajzolni az ötágú csillagot. Várjál, mi ellen tiltakozzunk még? Valami ellen még muszáj lesz tiltakozni. Úgy látszik, ez nagy hatalom, úgyhogy bármi ellen tiltakozunk. Föltűnt valakinek egyébként, hogy a Vaskefe, az állítólagos 56-os emlékmű, ami a Városliget szélén áll, fölülnézetben az egy szabadkőműves piramis. Nagy piramis tetején a kis piramis, olyannyira, hogy még a szem is benne van, ami hivatalosan egy csapóajtó a tetején egyébként, de az a szemnek az irisze. Azt hiszem, rengetegen látják fölülről nap, mint nap. Hát majd, hogyha a Google Earth-ben frissítik a fényképeket, akkor meg lehet nézni. Ez egy ilyen kis bújtatott dolog egyébként. Egyébként azon a pályázaton, ha már itt tartunk, alapból úgy volt a bírálati előírás, hogy semmiféle figuratív alakot nem fogadnak el, na ezáltal már csak kettő maradt a versenybe kapásból, és abból választották ki ezt a fiatal tehetséges alkotót. Az attól még lehetne tehetséges, de nem az. Szóval 2006 ilyen szart oda bögtek, és hát pont mondom egy szépen szabadkőműves piramis, nem véletlenül öntötték le nemrég vörös festékkel azt a rondaságot. Az nem egy olyan kérdése. Egyébként nem rossz, mint műalkotás, én szerintem nem rossz, ez minden abszolút szubjektív. De, igen, tehát azok ott... Nem azzal van a baj, hogy kinéz, pontosan. De oké, mondjuk azt, hogy tök jó vasrudakat állítani a földbe, mert végül is a fallosz emlékeztet, és akinek mondjuk kicsi a pöcse, tetszhet. Most nem úgy értem, hogy tehát, de alapvetően de. Rendben. Hát ezek után aztán az Kálmán... Mi is csinálunk egy ilyen farokméret csártot majd a bombagyár szerkesztőről. De tényleg, de ez nem egy egyedi ötlet, ez több országban létezik, sokkal nagyobb méretekben. Egyébként holokauszt emlékmű is van ilyen, amelyik ilyen rudak. Berlinben, igen. Ezt mert mondjuk nem eredeti az ötlet, nekem ez nem tetszik. Az ilyesmit ötödikes gyerekek szokták csinálni technika órán, az ilyen terveket. Igen, alapvetően, és lehetne ilyet, mondjuk azt, hogy művészet, ma már mindenre azt mondjuk, imádják ezt a kortárs művészet szót. Balazsit a művészet. De itt most hívják. Nem erről lett volna szó, hogy te most így verd a faszod a nem tudom, a... Háromszögre. Igen, és akkor csináljunk egy ilyet, mert nekem ez tetszik. Itt arról volt szó, hogy 56-os emlékművet csinálunk. Ez tény. Hát az ez tény. Igen, ettől nehéz elvonatkoztatni. És hogyha belegondolsz, volt, azt még régen bemutattuk egy nagyon szép magyar próbálkozás, amikor egy ilyen téglafalban, Nagy-Magyarország alakban. Nem, az csak Magyarország. Csak Magyarország volt? Csak Magyarország alatt. Falon áttörő harckocsit ábrázolt, így éppen egy ugrat, tehát így ilyen óriási nagy gigantikus gép így fel az égbe, és előtte áll egy kicsi gyerekalak, a kezébe egy Molotov koktéllal, és a Molotov koktél lángja az örökvécses. És ez lesz volna. Gyönyörű volt, hogy áll a csöbb gyerek, és fölé magasodik az életnagyságú tank, és ezt így kidobták. Ezt New Yorkban fel akarják állítani. Tehát azt mondták, hogy Jézusom. Na, ez megdöbbentő, egy lélegzetelállító, még magán az számítógépes 3D-s látványterven is. Tehát igen, át lehet érezni azt, hogy mit érzett az, aki tényleg így állt egy tank elé 56-ba. Na ez a mi felindulásunk eredeti oka. Ez is, meg az, hogy kik állították fel azt a csoda emlékművet. Tehát ez egy olyan dolog, mintha a náci párt állítana egy holokauszt emlékművet, és elmondanak, hogy de, ők tényleg nagyon sajnálják a zsidókat. Ugyan továbbra is utálják őket, de sajnálják. Na, szerintem zenéljünk inkább. We'll be right back. Nicolas Sarkozy, idén megválasztott francia elnök, meghozta eddigi legnépszerűbb döntését, megszűnik a szombati tanítás az általános iskolákban, ráadásul a szerdai szünnap is maradhat. Hurra! Ez teljesen korrekt. Tehát akkor ezt nálunk is be kéne vezetni. Nem, szerintem nálunk is járjanak más suliba, nem mindegy. Úgyse járnak. A tendencia jó. Egyébként nagyon érdekes, én ezt nem is tudtam, hogy Franciaországban szombaton mennek szerdán, nem nagyon érdekes egyébként, lehet nehezen is vitatkozni. Hát meg szombaton ugye sokan úgy sem mehetnének suliba, úgyhogy vallási okokból is ez egy nagyon kedves gesztus. Nem hiszem, hogy közel van hozzá. Teljesen mindegy, de lehet rajta élcelődni. Egyébként érdekesség, hogy Finnországban 20 éve vezették be azt a kétszintű érettségi rendszert, amelyik most nálunk nagyon dívik. Pontosabban nem biztos, hogy a bolognai rendszert az biztos, hogy ezt hozta magával, azt nem tudom. Csak annyit a kétszintű érettségiről, ezt egy, azt hiszem, hogy a helyi témában, vagy a helyi hírekben, egy ilyen jellegű újságban megjelenő interjúból tudom, de egy elismert szakember mondta, hogy az a probléma ezzel, hogy már 14 éves kortól körülbelül azt mondják a gyermeknek, hogy ugye az alapszintű érettségi az jelenleg nem igazán nagy érték, nem hordoz magában valódi tudást. Én azt szoktam mondani, hogy ha egy majom kezébe adsz egy ceruzát, valószínűleg azért átmegy rajta, nem szokás buktatni. Emelt szinten már kellhet tudás, de már nem azért tanulsz, mert érdekel egy adott téma, hanem mert a pontot meg szeretnéd szerezni, amelyet az emelt szint jelent. Következésképpen már az érdeklődés megszűnik, egy általános unottság állapotba kerül a gyermek, amikor tanulnia kellene, amikor valami iránt kellene egy fajta érdeklődés mutatnia. Ez a holokautból megbuktatják, ha nem tanul. Hát nyilván az az egy, az az fontos. 20 éve a bolognai rendszert vezették be Finnországban, az eredmény az irodalom eltörlése volt, elég hamar, a Kalevalát nem tanulják a finnek, nem kell róla tudni, viszont vannak olyan marha vicces órák, hogy egzotikus növények, meg ilyesmik. Na most az eredmény pálinka fogyasztás. Állítólag, hogy most mekkora az összefüggés, ezen vitatkoznak, rengeteg pálinkát isznak, gyakorlatilag bulizósabb kis fajták lettek a finnek. Nálunk már a pálinka eredetileg megvolt, nagy baj nincs is vele. Nálunk ez már adottság. Úgyhogy igen, nekem van egy ismerősöm, félig finn, és kinn is volt. És félig részeg. Állandóan. Egyébként tényleg nagyon-nagyon, hát múltkor belevelte a fel. Én rengeteg finn haverom van, és alátámasztom, hogy azok nagyon keményen piáznak. Nagyon, és az a durva, nem lehet. Jobban. De az a durva, hogy ott nem is nem lehet. Lehet, így van, azt hiszem 8 óra után van szesztilalom, igen, akkor csak a bárokba kapsz aranyárba. És azt csinálják Helsinkibe, hogy felszállnak a Tallinnba menő kompra, állandóan tele van részek finnekkel, és amint kiér ugye az 5 kilométeres hatásából, kinyit a bolt, és tonna szám veszik a vodkát, ott tajtrészegen jönnek le, hogy egymást tolják a bevásárlókocsiba már a partra, egy mindig józa, hogy az majd letolja őket. És az a kemény, hogy ott tényleg nem adnak egyébként 18 alatt piát. Ezt nagyon komolyan veszik, de mindig megszerzik természetesen ezt problémát, viszont sosem jelent. Ez a srác volt az egyébként néhány hete egy rendőr, ez már Magyarországon volt, hol máshol, megfogta a szájó, belevert a fejét a motorháztetőbe, miután itt is megpróbált részeg lenni, és a rendőr úgy ment oda hozzá, hogy hova mentek, ő meg nem azt mondta, hogy nagy tartsára, vagy nem tudom, hanem mondta, hogy kihez is a nevet is. Hát én azt nem kérdeztem. Mondja, hogy ne tegezz, vagy nem kérdeztem tőled. Ugye ne tegezzél, mert ez volt a válasz. Hát a tiszteletlenség a rendőrrel szemben. Szóval pofont lekevertek neki, hogy így másnap arra ébredt, hogy itt valami fáj. Én kíváncsi leszek, hogy a finnek után a cigányok mikor kapnak ilyen pofonokat, amikor hasonlóan beszélnek. Bár én emlékszem egy esetre, amit nekem is úgy meséltek, de állítólag elég nagy botrány volt belőle a rendőrségi körökbe. A Lánchídnak a pesti hívfőjénél volt egy igazoltatás, ahol egy ilyen ladás cigányokat megállítottak. Cigányok meg kiugattak, hogy nem adjuk oda neked a jogosítványt, mert te rasszista vagy. A rendőr meg így begurult, egy félkézzel benyújt, kirántotta a cigányt az ablakból, az úgy olyat nyekkent a betonon, mint a macska, kiugrált a többi, hogy most jó megverjük a rendőrt, a rendőr meg előkapta a pisztolyt, és kétszer a levegőbe lőtt. Na, ezek után nem akarták megverni, de tudtam, hogy azóta ő már nem rendőr. Tehát azért sajnos ez nem olyan egyszerű kérdés. Lefejelte betegét a Csepeli Vénusz utcai házi orvosi rendelő egyik orvosa, értesült az MTI önkormányzati forrásokból. Horváth Gyula, a kerület egészségügyért felelős szocialista alpolgármestere sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánt az értesülést. Hát most mit mondjad? Lehet, hogy az orvosnak lehet. Rendőrnek nem, orvosnak igen. Vagy egy újfajta gyógymódról van itt szó. Az is lehet, szívmasszás helyett fejmasszás. De vajon fizetett vizitdíjat utána a beteg? Lehet, hogy azért fejlődik. Azt mondja, lehet, hogy ez volt az oka. Ez érdekes kérdés, tehát, hogyha mondjuk, tehát ha a vizitdíj kifizetése előtt fejel az orvos, akkor utólag mondhatja azt, hogy de ez attól függetlenül rendelésnek számított, tehát fizes. Vagy hogyha kifizetedése utána mondjuk megkéssel, akkor te visszaigényelheted a 300 forintot? Égető kérdések ezek a mai Magyarországon. Tényleg. Vagy gondoljunk azon is, hogy amikor megharap a BKV ellenőr, mert arra is volt például. Mert így van, ez van. Az jegyvásárlás után kell tennie, vagy előtte is már haraphat. Ebben az esetben azonban BKV ellenőrnek minősül le, hiszen akkor még nem vagyok a BKV szolgáltatását igénybe vevő személy. Mondjuk ez esetben, ha az ellenőr harap meg, akkor nyilván a peronon harap meg, ahol ugye a BKV elvileg biztosít. De ellen, ha ellen nem van. Hiszem, ez baleset. Ez az ellen nem baleset véd. Ellen. De ez is szararcok ellen nem véd. Mesélt egy ismerősöm, neki kést rántott a BKV ellenőr. Cigány volt, tök mindegy. Azokat nem tudom, miért veszik föl. És hát így kés rántott. De egyébként jó érvrendszer volt, mert utána a srác azt mondta, hogy jó, hát akkor mégis pótdíjazunk. Tehát akkor a probléma nincsen. Csak mégis érdekes érvelés. De a cigányoknál ez így működik. Mm-hmm. Tegyük hozzá, hogy utána elment egy önkormányzati képviselő barátjával a BKV vezérkarába, és ott utána néztek ennek az emberkének, és utóbb a rendőrség kiderítette, hogy ezt a cigányt körözték. És így dolgozott ellenőrként. De ki tudja, hogy most itt a biztonsági a figyelme. Na jó, hát láthattuk ugye most a képviselő urat, akit szintén köröztek, aztán az Elmegyógyintézetből halázták össze, miután egy hónapig ott dekolt, és már sem az orvos nem jelentette. Mindenki tudta, hogy ott van, nem akar bevonulni a börtönbe, de hát... Egyébként ő az egy kicsit magasabb polcon van, mint egy szaros BKV ellenőr. Na de hát azért... Egy BKV ellenőrnél egy kicsit azért vakarom a fejem, mert jó, hát azt tudjuk, korrupció meg minden, de hogy érte ezt el a BKV ellenőr? De ennyire nem lehet hülye ez az ország. Bárki tudja. A Fidesz támogatja a szabaddemokrata Sándor Klára és Magyar Bálint által jegyzett a női parlamenti kvótára vonatkozó elképzelést, nyilatkozta a Népszabadságnak Pelszné Gál Ildikó. A Fidesz alelnöke a lap kérdésére, hogy ez azt jelenti-e, a parlamentben a Fidesz frakció megszavazza az SZDSZ-es javaslatot, úgy válaszolt, első hallásra túl merész vállalkozásnak tűnt Sándor Klára 50%-os női parlamenti kvótára vonatkozó javaslata, de az előterjesztés meggyőző, így a Fidesz frakció zöld utat ad embernek. A múlt héten a Victoria Salon vezetőnő klubjában folyt beszélgetés erről is, s ott Pesznégál Ildikó Fidesz, Gurmai Zita MSZP és Sándor Klára SZDSZ is jelen volt. Ezen a beszélgetésen a Fidesz alelnöke, aki egyébként az ellenzéki párt női tagozatának az elnöke is, jelezte, támogatnák az úgynevezett női kvótát. Gurmai Zita, az MSZP nő tagozatának vezetője fordulópontról beszél. Az európai szociáldemokrata pártok 40%-ban jelölik meg a kvótát, bármelyik nem számára. Hülye picsák! Ejje! Egyébként ez micsoda, valami numerus clausus? Gyakorlatilag ez is az, és nem értem, tehát alapvetően értem a lényegét, hogy jöhessenek nők, de szerintem most is jöhetnek, csak nem jönnek. Jó, mondjuk ez tehetségtől kéne. Hát de így van, szerintem itt pont ez lenne a lényeg. Nem az a lényeg, hogy férfi vagy nő kerül a parlamentbe. Tehetséges, hozzáértő ember kerüljön be. Ha éppen férfi az, akkor legyen férfi, ha nő, akkor nő. Így van. Ráadásul ugye az sem elhanyagolható szempont, ha ezt megszabjuk és előírjuk, hogy 50%-kal kell, hogy legyen, akkor ugye ezen az alapon előírhatnánk, hogy igen, de akkor legyen a 4%-a meleg, a 3% annak az 50%-nak ilyen kisebbségből, olyan tehát gyakorlatilag akkor a végén már előírhatjuk, akár név szerint is ki legyen a parlamenti képviselő törvényben. De mi ez a hülyeség, hogy a nőket külön kell képviselni? Mi a nők, az egy külön faj, vagy mi az úristen? Kisebbség? Nem, a nők azok emberek, ugyanúgy, csak ő rájuk másmilyen nemi szerv nőt, meg egy kicsit mások a hormonjaik. Tudtommal. Tévednék? Meg elég nevetséges az, hogy legyen 50% a nő. Hát te hülye vagy. Hát most mondanánk azt, de a rendőrségnek is 50%-a legyen nő, legyen a buszvezetőnek is 50%-a, a McDonald's dolgozóknak 50%-a legyen férfi, és a pincéreknek is. Mert a striptisztáncos nőknek is. És a striptisztáncos nők 50%-a legyen férfi, ezt nem lehet így megszabni. Hát, hogyha tegyük föl, lenne... Sőt, legyen a 12%-uk pisztránk. Hogyha lenne elég nő, aki ezt el tudná végezni, lehet, hogy van itt szexizmus, én el tudom képzelni, de azt megmondani, hogy legyen 50% nő, ez komoly érdeksérelmet okozhat a köztársaságnak. Nem a köztársaságnak, hanem ez egy baromság. Ezt úgy mondhatjuk, hogy ez egy baromság. De tényleg, szóval egyébként ezt nem lehet megszabni. Figyelj, szóval feminista picsák már megint vakargatják a pókhárosra benőtt hajukat. Igen, de ez a mondat is jó, azt mondja, az európai szociáldemokrata pártok 40%-ban jelölik meg a kvótát, bármelyik nem számára. 40-40. A maradék 20-at az kinek van, de a pisztrángok. Ez úgy van vele, hogy több mint, hogy nő vagy férfi van több, de az egyikből legyen 40%. Ja. Hát ez a mánia, Mafker, hogy meghúzzuk a határvonalat, de legyen 40, de pont 40, és ne 39, mert akkor itt érdeksérelem van. Atya úristen, de akkor a kormányban nincs ilyen kvóta? Egyébként tudtommal az SZDSZ volt az, aki ugye ahonnan jött eredetleg a javaslat, és ők voltak, akik a legkevesebb nőtt indították. Igen, volt is egy ilyen paraj. Jaj, ezért foglalkozott ezzel a Fuzsérék az apokalipszis értében, akkor még demokrácia érték. Így van. Reklámoztuk a dolgot. Valóban ők fölhívtak egy SZDSZ-es képviselőnőt, aki igazából nem tudta megmagyarázni, hogy is van ez. Tehát megkérdezték, hogy oké, hogy ők előterjesztjék, de miért van az, hogy a SZDSZ országos listájának az első 10 akárhány helyén, amelyik effektíve be is juthat, csak férfiak vannak. Mit is mondott erre? Hát gyakorlatilag elkezdte elmagyarázni, hogy igazából ők a férfi és a nő alatt nem feltétlenül a biológiai értelemben vett férfit vagy nőt értik, de itt annyira zavarossá vált ezen a ponton már a magyarázkodása, hogy mindentől gyakorlatilag követhetetlen volt az egész. Hát nekem ez is gyakorlatilag felfoghatatlan. Tehát megint ott tartunk, ez a megmagyarázás, és most a végén majd videózunk. Tehát amikor elmondják, hogy ezt nem úgy kell érteni, ha nem, és akkor mondanak ilyen nyakat, akár hajmeresztő hülyeséget, hogy nem biológiai értelemben férfi hát vagy nő. Igen, itt... Ugyanez volt, hogy Ságvári Endre, amikor ugye megmagyarázták, hogy ő nem terrorista volt, hanem még nem értjük az üzenetét. Ők igen, akik koszorúzzák az emléktáblát, de neki van egy üzenete, amit meg kell fejteni. Nem van, itt semmiféle üzenete, az egy vörös disznó volt, és ők szeretnék, hogy a más is ugyanúgy imádná őt, mint ő, de nem imádják, mert tudják, hogy ki volt. És ugyanígy eljutunk oda, hogy ez ugye egy talmud a hozzáállás, hogy ezeket a tanokat Gólj nem értheti, ezt csak mi értjük. És ennek jegyében mindent csinálnak, de ez őket fölhatalmazza, mert hogy ők ugye a tanultak meg a mit tudom én. Na, ugyanígy tartunk már megint, hogy már mindent ezen a talmudista logikával próbálnak magyarázni, hogy ez úgy, hogy van egy baromság, de ti ezt nem érthetitek, hogy miért van. Mi tudjuk, de ti soha nem fogjátok érteni, és bízzátok csak ránk majd. Egy ezedékénél azért eljutottunk ide. Majdnem megúsztuk ebben az adásban. Egyébként érdekes volt, hogy itt is, sajnos nem tudom a képviselőnőnek a nevét, nem emlékszem rá, ő is megpróbált ez a tekintélyelvű érveléssel támadni, mikor rákérdezett a műsorvezetőktől, hogy tulajdonképpen milyen iskolai végzettségetek is van, és hát akkor mondták, hogy hát hárman ülünk itt a stúdióban, ez 8 diplomát jelent, akkor egy kicsit lejjebb ment a hangerő, de egyszerűen nem tudta megmagyarázni, tehát ez a biológiai férfi és nő és társadalmi férfi és nő, ez... Hát ez eszembe jut a Monty Pythonnak a jelenete, a Haszonbank, amit ugye a Holló Színház adott elő, akkor bemegy az űrge reklamálni, hogy bocs, de vetettem egy csomó pénzt, hova tűnt a számlámról, igen, és akkor így magyarázzák meg, hogy de hát ide az van írva, hogy 10% kamat, és nem uram, az egy pukkasztott egyes, az azt jelenti, hogy, és így megmagyarázzák, hogy az apró betűk szerint ezt hogy kell érteni. Ha már belementünk abba a témába, amit azért szívesen említek én is, hogyha már itt tartunk, a feminizmus, meg te említetted a zsidókat, és valahogy a kettő között van egy hát, határvonal, vagy nem, inkább kis összekötő kapocs, és ami érdekes, hogy a világ három legnagyobb feminista vezetője zsidó. Mindhárom nő. Ez viszont már annyira nem meglepő. Ami viszont azért meglepő, mert hogy a zsidó vallás eléggé, hát ha nem is lenézi, de hát máshogy kezeli a nőket, tudni kell, hogy ugye volt egy góly lány, akit viszont zsidók neveltek, és ő írta a Juka Lepedőn című könyvet, amely egy érdekes legendára utal a címében, és ebben megírja, hogy rettenetesen ellenézik a nőket, őt nagyon zavarta, és minden este a zsidó férfinak, ez benne is van a Talmudban, hálát kell adnia, hogy nem gólynak, nem rabszolgának, és nem nőnek született, és emellett a feminizmus támogatják. Miért van ez? Hát ezt ezerszer elmondtuk, a család szentségét, vagy a család összetartása megbontandó, legalábbis szerintük, és egészen jól. A góly családoké természetesen. A góly, persze. A mert ők nem véletlenül ápolnak idétlen, majd legalábbis európai keresztény szemben idétlen hagyományokat, mint például, hogy a tejet nem keverjük össze a hússal, csak hogy egyet említsük, és ez még nem is az elrugaszkodottabb dolgok. Ez azért van, hogy az összes hülyeséget betartják, akkor mindent be fognak tartani, ha egy-kettőt elfelejtenek, akkor az meg úgyse a legfontosabbakat fogják, hanem azt, aminek tényleg nincsen értelme. Igen, és hát tudjuk, hogy kiknek az érdeke a keresztény családoknak a bomlasztása, meg úgy általában. És ez megint visszatértünk, nekem nagyon, tehát nagyon fontos ez a mondat, ez a divide et impera. Megosztanak, és így lehet uralkodni. Egy összetartó társadalom fölött nem lehet uralkodni kisebbségként. De úgy, hogy ha már nincsen összetartás, ha elértük, hogy a család szétbomlik, hogy már ahhoz, hogy megérhessünk, egyetlenül kell dolgozni, és nincs időnk a gyermek nevelésére, vagy arra, hogy lelki táplálékot nyújtsunk neki a jövőre nézve, akkor elkaptuk őket, és azt fogják csinálni, amit akarnak, vagy akarunk, és meg lehet őket etetni a médián keresztül. És egy köldögzsinóron fognak lógni, és amit mi adunk nekik, az lesz az ő valóságuk. És erre majd mindjárt jön valami okos, aki megmondja, hogy de mi köze ehhez a zsidóknak? Igen. Több mint egy, igazából akkor az ilyen embereknek mindig azt mondom, hogy ne gondolj arra, hogy zsidó. Tehát akkor mi ezt csak mondjuk, ez a mi mániánk. De mi igazunk. Technikus. Igen. De igen, ez egy terminus technikus, és nekünk igazunk lehet, hogyha te mondjuk nem zsidóra gondolsz, hanem elitre, tőkésekre, vagy mondd azt, hogy héber, bár az gyakorlatilag ugyanaz, de mondd valami más szót, ha félsz ettől. Mondom az ellenérvet. A zsidó azért nem szerencsés, mert az nem ezt fedi, hanem olyan emberek valóban vannak, hogy zsidók. Azt kell mondani akkor, hogy nem tudom, ezek a hücspével rendelkezők, vagy ezek a, nem tudom, nevezzük őket trolloknak. Az egy nagyon jó. Egyébként a Holocaust Business című könyvnek az írója, aki szintén zsidó, Norman Finkelstein, ő idézi mindjárt az első fejezetben az édesanyjának az egyik gyakran visszatérő mondását, hogy a fejét csóválva nézte a televízióban az épp aktuális akármit, ami történik, és mondja, hogy nem véletlen, hogy a hücspe zsidó szó. Ugye? Úgyhogy tényleg nevezzük annak, aminek akarjuk. Például én már beszéltem olyan emberrel, aki egyébként szlovák, és szerinte a magyar az út közepére parkol a traktorjával, de a szlovák nem is ilyen szintű, és ő gyakorlatilag ugyanazt mondja, mint mi, ugyanazt elmondta, hogy ezek az érdekszövetkezetek, ezek az emberek csak a zsidó szót nem használta. Sokan látják jól, az, hogy mi így nevezzük, vagy ezt a szót használjuk, tévedhetünk. A lényeg az, hogy meg kellene látni, hogy bizonyos összefüggések azért láthatóak, mert léteznek. Nem lehet minden teljesen eltüntetni. Blaff, zsidózol egy kicsit, vagy elbúcsúzol? Nem, kösz, ez kihagyom ezt a kört. Akkor majd pokolgép elbúcsúzik. Köszönjük, hogy velünk zsidóztatok. Köszönjük mi is. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten állunk tele a mikrofon. Szebb jövőt!